Valószínűleg kezdődni is fog. Igen. És elkezdődött. És jipi. És jupi. Köszönjük a helyet, hogy minden adás úgy kezdődik, hogy ez az jó hely kezdődik. Nem. De nekem még nem mutatja, hogy kezdődik. Apa kezdődik, de tényleg egy ilyen tiszta retardál kezdés. Na jó, de a live-ot érted, azt most itt beköszönnek. De meg nem oda startot, és akkor üdvözöllek benneteket. Üdvözöllek benneteket. Kaveri. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a podcastünknek a 11. adás, 11. része, adása, itt tudom én. És Alex itt most lecseszett engem, hogy miért nem kezdjük el normálisabban tényleg egy live-ot, miért nem tudunk normálisan elkezdeni, na most akkor jól elkezdtünk. Hozzátenném, hogy nem a mi hibánk egyébként, hogy ilyenek vagyunk. Hanem gyerekkorunkban hát így születtünk. Igen. Na jó, itt van velem Alex. Aha. Itt van velem... Várjál, vagy mi? Ryan. Lemaradtál sajnálom. Sziasztok. És itt van velünk Geri. Te, Geri! Alex, te is beköszönj, jó? Oké. Okay, én sziasztok! Kicsit lemaradtam, közben lőnek. Okés. Akkor azt hiszem, hogy ami nagyon... tehát egyrészt nagyon köszönjük, hogy itt vagytok. És azért... Hát, sokba fog ez kerülni. Sokba fog ez kerülni. Nem nektek mondtam egyébként, hanem a nézőknek, hogy vagy illetve... Ja, bocsánat! Hoppá. Ryan, akkor ez neked is szólt. Oké. Igazából ugye ez egy... Azért gondoltam, hogy ezt a podcastet ezt megint egy live keretében prezentáljuk, mivel tökre bejött nekem az, hogy hát, hogy így visszatudnak ugye egyből reagálni a mi kis trollkodásunkra, a mi kis beszélgetésünkre. Tehát például az előző adásnál is olyan jól jött ki, hogy ugye beszélgettünk ezekről a trollkodásokról, meg hogy a magyarokat miért bannolják le innen-onnan, és ugye egy komoly múlttal rendelkező, mondhatnánk, hogy hardcore gamer is oda kommentelt, és be tudtuk hívni az adásba, és ez hát végül is tök király. Csak nem. Mi van? Nem. Mély turba? Igen. Nem hallgattad, vagy nem nézted? De, csak... Azt hittem, hogy én gondoltam. Növeltem a feszültséget. Ja, igen. Na és tulajdonképpen hát most is készültünk többféle témával. Az elején így kicsit így hírezgetnénk, hogy azért legyen valamiféle gamer pofája ennek a dolognak, de hát tulajdonképpen azért ez a podcast, ez már rég nem az, aminek eredetileg elindítottuk, hanem egy egészen más történet. Képzeljétek el, most így mielőtt belekezdenénk a dologban, rám írt egy srác, hogy engem annak idén meghívtak a Connector podcastbe, nem tudom, hogy melyik őtök ismeri, vagy nem ismeri. A lényeg az egy nagyon-nagyon színvonalas podcast, tényleg gamer téma, tolják folyamatosan a híreket, arról értelmesen beszélgetnek, tehát tényleg nagyon minőségi a történet. Na mindegy, minden, ami a miénk, nem? Mint a miénk, ugyanolyan, igen. Nem, ők lényegesen tematikusabban és profiban csinálják, de hát mondjuk... Meg 300 adáson is túl vannak. Hát meg 300 adáson túl vannak, tehát igen, ők is gondolom az elején bénáztak sokat. Hát viszont... meg azért sem gondolom, ennyire jó hangulatú a dolog, tehát igazából minket azért megy ennyire jól, mert rohadtul közvetlen és barátságos hangulata van, mert nem ez a hogy de komoly vagyok, hanem a másik fajta. Igen, és ezzel Alex le is fikázta az egyik legjobb magyar podcast. De én nem is ismerem, tehát én nem mondtam erről semmit. Én azt mondtam el, hogy mi miért nem vagyunk szarok, bár... Te ezt megcáfolod, akkor igazából semmi mondani valamit. De ez melyik podcast? Connector. Connector? Hol vagyunk, gyerekek? Nem, amiről Connector. Beszéltem, igen, van egy ilyen podcast, hogy Connector, és abba meghívtak engem. És már önmagában furcsa. Ami már önmagában számomra is rejtély volt, hogy hogyan kerül egy napon a műsorba. De jó feje, igen, mivel egy színvonalas műsor. Na jó, többet nem fikázom magam, mert úgyis annyit kaptam egy videó miatt, meg egész héten a fikát, meg múlt héten. Na, melyik? Na majd elmondom. Na mindegy, és az a lényeg, a sztorira végére akarok érni, hogy, hogy meghívtak abba a műsorba, nagyon fut, zseniális volt, nagyon jól is éreztem magam, abszolút tök jó arcok, és aztán hát kirakták a csatornámat a leírásba, meg mindent, tehát nagyon korrekten jártak el, na és aztán hát jött pár néző onnan, és hát a podcastet megnézték, és az egyik srác így rám írt, hogy fú, hát ott meghallgatta azt az adást a konnektornál, milyen tök jó volt, és hogy fú, mennyire azt vártam, ugye belet harangozva, hogy ugye YouTube videó, stb., hogy majd egy ilyen 10 éves vinyogó kisgyerek őzik végig ugye az adásban, és hogy nem ez lett szerencsére, és hát, hogy átjött, meghallgatta a podcastet. Azt mondja, és azt írta, ne tudd meg, milyen csalódás volt az első adás. És így belegondoltam, hogy hát igen, végülis az első adásban milyen random hülyeségek és röhögések voltak, és aztán mondta, hogy megnézte a második részt is, és hogy teljesen kedvet kapott az egészhez, mert hogy, és ez az, amire Alex is egyébként kitért, hogy ugye ez a műsor, ez teljesen olyan, mint hogyha leülnél és haverokkal beszélgetnél ugye különböző témákról, abszolút kötetlenül, vagy skypoznál, stb. És hogy miért mondtam én el ezt? Mert hogy sokat vergődtem az elmúlt időszakban, hogy ennek a podcastnek megtaláljuk azt az arculatát, azt a pofáját, amit igazából én szeretnék, de azt gondolom, hogy ezzel a live-ozással, interaktivitással tulajdonképpen szerintem így kiforrott egy ideig, legalábbis most nem tudom meddig gondolom én ezt a dolgot, de úgy érzem, hogy egész hangulatos kis beszélgetések voltak eddig. Hát ja, amúgy. Meg. Igen? Ja, mondj csak. Nem, csak most közben gondolkozni, hogy elmondtam a monológomat, és hogyha csak ennyi lett volna, hogy hát jó, és akkor jó, hát akkor végül is beszéltem egy percet feleslegesen, de persze mondja, csak örülök, hogy végre valaki megszólalt. De nem, hát csak... nem, csak nem érzem kellemetlenül magam tényleg. Igen? Hogy amit mondtál, hogy ilyen interaktívak vagyunk meg ilyenek, hogy szerintem... Oh-oh. Geri? Olyan, mint hogyha ilyen. Itt vagy? Jó, oké. Szóval, mi nem bénázunk podcast alatt egyáltalán. Még live-ba se. Zsírprofik vagyunk. Igen, Ryan? Jó, tudom, most hogy... nem tudom csinálni. Oh, shit. Geri, kávé, tudod, mit halunk? Bénázni. Jó, nem tudok mit csinálni a mobilnettel, mert itt mondom, internet már van, router meg nincs. Na, jó, ki az ablakba, az múltkor bejött. Nem, most tök más helyen lakom meg. Azt hiszem, ugorj ki az ablakon a múltkor. Igen, így reptérve. Nem, most már elköltöztem azóta. Ja. Ja, már Geri azóta négyszer elköltözött. Én sem tudjuk követni, tehát ne akadj. Nem, most aláírtam. Most már aláírtam egy évre, imádom ezt a lakást, több felszabadult vagyok, végre tudok megint normálisan itt lenni, vagy stb. Nincs ezzel gond. Rája, még mindig nem tudtam meg, mit akarsz mondani. Ja, igen, hogy amit mondtál, hogy ilyen, hogy interaktívak vagyunk meg ilyenek, ez azért is jó, mert ugye amit múltkor csináltunk, vagy csináltál nyárzáró stream, meg amiket így előtte nyomtunk, ilyen PD2-es streamek, vagy TF2-es streamek, vagy BF3-as streamek, ezek így tökre összehozták az embereket, és így szerintem nagyon jó a hallgató közönsége, vagy ez a kis bázis, vagy banda, vagy nem tudom, akik így nézik, és szeretik ezt. Zoli, nagyon jó. Nagyon egyszerű, annak utána, jaj, de hülye vagyok, hogy közben szóltam közben, mindegy. Na hát sírok is megyek, sziasztok. Szia, rá. Azon gondolkodtam, hogy mióta nem volt már olyan nagyon durva. Tehát tényleg összehoztunk egy társaságot, és ezt a nézőkkel együtt értem. Mert ugye elég nagy lett mostanában így a videónként, tehát ha kirakok valamit, akkor az biztos, hogy felmegy 10-15, és egyáltalán nem látok olyan régi módi durva trollkodást, mint... Amivel régen folyamatosan szembesültem, de megállás nélkül. Most egyáltalán már hónapok óta semmi. Ja. Hát... És nem, az a hülye madarú, hanem az a tényleg durva, az a tényleg bántó. Tehát most vagy a YouTube-nak a közössége változott meg, és ilyen amerikai szintre lépett, hogy ami nem tetszik, azt nem nézzük, vagy csak találtunk egy olyan nézőközönséget, akik szerintem az utóbbi. Mert ugye így maradtak meg az emberek, mert csak azoknak fog tetszeni, amit csinálunk, akik hasonlóan gondolkodnak, mint mi. Hát ja, szerintem az utóbbi pont baromira ezért. Hát ja, hát én is. Igen, én nem, szerintem ez tipikusan az a műfaj, tudjátok, hogy igazából ehhez azért kell egyfajta türelem, meg kell egyfajta hozzáállás, ahogy mondjuk egy rádió műsorhoz is le kell ülni, pláne amikor ugye beszélgetős. És hát én azt gondolom, hogy ha egy ilyen tematikájú műsorra valaki leül, akkor az tényleg azért ül le, mert hogy már túl van egyfajta, és most tényleg életkortól teljesen függetlenül mondom, már túl van egyfajta olyan, most ez annyira gáz, hogy ezt kell mondanom, de hogy már megérett rá. De most ezzel nyilván így, mint hogyha, tehát ez tök úgy hangzott, mintha nem tudom mit gondolni kerül a műsorról, tehát én tisztában vagyok vele, hogy ez ahhoz képest egy tök amatőr dolog, meg minden, de hogy a YouTube közösségen belül már, ha lehet ilyet mondani, vagy néző közönségen belül, így a kommentekből, meg ezekből azért én tényleg azt szűröm le, hogy tudnak hozzászólni, akarnak hozzászólni, és értelmeseket is szólnak hozzá. Tehát értitek, hogy mit mondok, tehát nem az van, hogy jó, persze mennek a hülyeségek is, én ezt vágom, meg hát mi is szoktunk. De ez kell is. De ez kell is, persze. De hogy igazából ezen túl arról szokott főleg szólni, hogy hát tényleg megbeszélünk egy adott témát, attól függetlenül, hogy mondjuk tökre nem értünk bizonyos esetekben például egyet. Vagy hozzá. Vagy hozzá. Igen, és ezek gondolkoztam. Nem értünk hozzá, de ennek ellenére el tudom mondani a véleményemet volna. De az Magyarországon sosem probléma, hogy nem értesz hozzá, attól függetlenül mindenki mindig elmondja a véleményet. Hát annyi focihoz értő ember a világon nincs, mint Magyarországon. Aztán hát nézd meg. Ja, mondjuk én nem szeretem annyira. De ha nagyon kéne, hozzá tudnál szólni simán. Ja. Bezzeg, múltkor a Manchester, gyerekek. Az a Torgel, az micsoda ebénák, egy bezzeg, kép pallávas. Na jó, figyú, Alex hozott ma nekünk egy témát. És nem az, hogy az Xbox egy videójáték konzol. Bár lesz benne olyan is, tehát nem kell megijedni. Ja, nem olyan nagyon, nagyon izé podcast fan, tehát lesz benne ilyen. Lesz, ne aggódjatok, előre már föl van véve egy 10 perces adást, tudod, ilyen kis kávészünet. És akkor Alex összes ilyen története. Alex best of. Hát a téma az, ezt így most így felhozzam. Igen, szerintem most ezt így csak témához fel. És az egyikre nem emlékszem. És? Hát én kezd el aztán, ha nem az, akkor majd én elmondom a másikat. Hát én ja de, hogy nem emlékeznék, azért egy fontosabb dolog, aztán utána jön a tekes dolog, mert az is érdekes, csak szerintem több embert érdekel, hogyha azt mondom, hogy... Tekercs. Hogy... Mit? Azt mondta tekercs? Nem. Tekes. Tekes. Ja, tekes, mondom, tekes. Hát mondom, én valamiről nagyon lemaradtam. A Mákos tekes, sok mindenki érdekel. Piskóta tekes, igen, nyilván. Mondjuk engem tényleg nagyon szeretem, de hogy... Na, visszatérve azért. Az a lényeg, hogy ugye mindenki panaszkodott, hogy jaj, de szor az Xbox van, amikor ez kijött, ugye, hogy ez mekkora egy szánalom, amit lebűmelnek, meg mit tudom én. És nézd meg, és egyébként én sejtettem, hogy ez lesz, de hogy eltelt, mit tudom én, mennyi idő azóta, mióta bejelentették az Xbox One-t? Hát most már mennyi lassan, az? Szerintem 3-4, mármint hogy amióta megtudtuk, hogy mi van vele. Igen, tehát amikor... Szerintem egy 4-5 hónap mondjuk. Tehát nyár elején szerintem. Hát kb. Igen. Szerintem 4 hónap az idő. Hogy most már a PS is azt csinálja, hogy most már a PS-nek is szuper Kinectje van, csak Move-nek hívják, meg a PS is ugyanúgy koncentrál, mindenkire, csak a hardcore gamerekre nem. Tehát arra jöttem rá, hogy biznisz szempontból szerintem feltűnt nekik, hogy sokkal jobban veszik tehát az a korosztály is elkezd játszani, akik amúgy nem játszanak. Tehát aki olyan idősebb és olyan maradi. Tehát ugye a hardcore gamer az ugye fiatalabb korosztály sorolható ebbe, úgy mondjuk 25-30-ig maximum szerintem. Mm-hmm. És ugye rájöttek, hogy baromira érdeklik a többieket is a játékok, vagy azok a 30 évesek, akik életükben nem játszottak még, hogy ugye megölik a Ritiratyi játékban a Ritiratyi karaktert, és akkor jaj, de jó. Na most őket nem fogja érdekelni se a Battlefield, se a Call of Duty, se semmi. Őket azt fogja érdekelni, hogy BS Move, meg azt fogja érdekelni, hogy Kinect, és akkor ugrálsz a tévé előtt. Mm-hmm. Na most ugyanaz bekövetkezett, amit az Xbox One csinált, ugye mindenki fújolta, meg mit tudom én, és eltelt, nézd meg 3 hónap, és a PS4 ugyanolyan lesz, mint az Xbox One. Tehát semmi különbség, ez a jövő, gyerekek, ezt egyébként sokan is írták, hogy ne ijedjetek meg, tehát ugyanilyen lesz a PS is, csak ki kell várni a végét. És igazuk volt. Igazából itt a kettő között szerintem inkább mentalitásbeli különbségek vannak, tehát míg az Xbox One-nál tehát kénytelen vagy és kötelező vagy, tehát a csomagba adják ezt a történetet, tehát egy hardcore gamer is, akit speciál mondjuk tökre hidegen hagy a Move, igen, köszi, az a PS4-hez nem kell, hogy megvegye, érted? Tehát ő simán tojhat erre az egészt, és vagy mondjuk aki paranoiás, azt mondja, hogy hát gyerekek, hát ez engem ne hallgasson, meg ne nézzen senki, engem ez nem érdekel, én nem veszem meg. Inkább itt a kettő között szerintem a mentalitásbeli problémák vannak, hiszen csak gondoljunk bele abba, hogy mondjuk szerethetjük mi például a Ford Focust, és lehet, hogy te mondjuk rendezz bele egy olyan extrát, ami ugye beparkolja saját magát az üres helyekre, mert te szerinted ez jó dolog, meg buli, meg miért ne. Én viszont nem rendelek bele, és ez tök jó dolog, mert hogy nekem nincsen rá szükségem, és én nem akarok ennyi pénzt kiadni egy olyan szolgáltatásra, amit nem akarok használni. Szerintem ez, hogy rendelhetsz bizonyos termékhez bizonyos dolgokat, ez mindig is létezett, meg mindig is létezni fog. Inkább itt szerintem a probléma az Xbox One-nál az volt, hogy hát egyszerűen kötelezővé tették, és nem veheted meg máshogy. Nyilván ez, amit Alex mond, ugye, hogy a hardcore gamerektől tolódik el ugye a műfaj a mainstream irányba, Hát ez meg, ez, erre meg két dolgot tudok mondani. Egyrészt az, hogy hát még szép üzlet, ez kőkemény üzlet, minél nagyobb piacot akarnak lefogni, hát hülyék lennének, érted, hardcore szegmensre pakolni, egyszer nem érné meg, érted? Tehát, de egyébként mielőtt valaki megijed, hogy ennek vége ennek a hardcore időszaknak, nincs, ugyanis az összes hardcore gamer mostanában főleg mindenki átment PC-re. Ja. Azt nézzétek meg, tehát mindenki átment PC-re most már lassan, aki hardcore gamer volt, és egyébként ez várható is volt, hogy ugye a PC-re nincsen move-od, meg nincsen, biztos, hogy meg kitalálnak ilyen baromságokat, de a PC az mindig meg fog maradni egy olyan rendszernek, ami nem arra való, hogy bedugod, és akkor megy, hanem ezzel foglalkozni kell, meg érteni hozzá egy minimálisat. Tehát aki igazából hardcore gamer, az tudja kezelni ezt az egészet. Aki meg nem, az meg Xbox-on majd játszik akármiket. Hát meg azt is vedd figyelembe, hogy aki hardcore gamer, az legtöbbször költ is rá ezerrel. Hát tehát, így, hogy így tehát az, nem gond neki a PC. Hát nem gond, mert kinyögi, mert inkább elmegy, érted, vállal, mit tudom én, eladja a testét, vagy mit tudom én, érted. hát jó helyen járunk. De hogy érted, hát azért én ismerek jó pár olyan hardcore, én magamat nem tartom annak, de ismerek jó pár olyan hardcore gamert, aki hát inkább nem evett egy hétig, de azt az egér alá tétet, azt megvette, mert azzal meg azt meg a WoW-ba kellett, és akkor nem volt fűtés, mert a WoW-ba kellett átvenni. Hát ja. Igen, tehát, hogy ami valójában őszintén nagyon szánalmas, de most ne degradáljuk le már a hardcore gamereket, mert hogy azért a hardcore gamerek nem csak ez, amit most mondtunk, csak hát, hogy ez nyilván a véglet. Hát én egy olyan példát szeretnék is felhozni, ami szerintem hogy így az életkorú embereket is érinti, szóval akik mondjuk lehet, hogy már idősebbek, mint mondjuk 30 évesek, ugye akik, amit mondtál Alex, hogy ilyen 20-30 éves inkább az ilyen úgymond igazán aktív gamer, de például ott vannak az ilyen nagyon durva repülőgép szimulátorok, és nem tudom, hogy mennyire szoktatok így játszani velük, vagy videókat nézni róluk. Én ugye eléggé rendesen szoktam ezeket követni, meg hát más szimulátorokat, és ez azért vannak olyan emberek, akik mondjuk ilyen 40-50 évesek, és képesek a szobájukból egy konkrét pilótafülkét varázsolni, mit tudom, 3 bazinai monitorral, ilyen-olyan kontrollerekkel, itt tudom én, hiper-szuper térhatással, és ők szerintem ők azok, akiket amúgy lehet így olyan nagyon hardcore gamereknek hívni, nem azért, mert ők sokan vannak. Hát sokan vannak. Mi ugye nem abban a rétegben tartozunk igazából, aki egy életét is rászánná, akár egy WoW-ra, akár egy hát bármilyen nem. Repülős izére, és akkor olyan joystickot vesz, meg olyan equipmentet a PC-hez, ja. Hogy aztán mindenkinek kus van. Hát mi nem. Azért abban a rétegben tartozunk, ahol így tudjuk, hogy mi történik, meg van a legújabb kettő, vagy esetleg, ha olyan van, akkor három nagyon mainstream játék. Tehát mi ebben a rétegben hát tartozunk, az Xbox-os rétegben tartozunk konkrétan egyébként, csak PC-n toljuk. Hát jó, de amúgy meg még, amit meg PS, még így eszembe jutott közben. Ja. Na, ami még eszembe jutott közben, amit így mondtatok, hogy már egyre inkább ugye az ilyen casual gamereknek fejlesztenek majd játékot, meg ilyenek. Szerintem részben ez sem annyira nagyon igaz, persze, hogyha megnézzük a számokat, akkor tudti fix, hogy így van. De azért mondjuk, hát megint csak visszatérve így a szimulátorokra, azért például ott van az Arma 3, ugye, ami most jött ki májusban, vagy nem tudom mikor, az is egy elég durva szimulátor, és ez tipikusan nem az a játék, amit az ember úgy kitanul, vagy mondjuk 5 perc alatt, mint mondjuk, jó, most lehet, hogy hurrogni fogtok páron, hogy ezért a kodot például, ugye hát mindannyian tudjuk, hogy az milyen játék. Kemény témába nyúlsz ezzel. Azt igen. Nézze, hogy a kodot, BF-et, ezeket nem szabad bántani, mert nem. Magadra haragít. Nem, rögtön izé. Egyébként azt vegyük figyelembe, hogy ez nagyon sokan ugye elrontják ezt az egészet, a COD meg a Battlefield, két különböző játék. Teljesen nem ugyanaz. Mikor mindig egy kalap alá veszik, és én mindig nevetek, mert ez olyan, mint van az a Game Dev Tycoon nevű játék, aminek van a Game Dev história, és ott mindig, mikor játékot csinálsz, én ott döbbentem rá, hogy igazából ennyire egyszerű az egész, akkor van military, ugye az a háborús díj. A gazdaság. Van military, és csinálhatsz military action játékot és military simulation játékot. Az egyik egy szimulátor lesz, a másik pedig egy ilyen pörgős akciójáték, ami inkább aréna. És ez a kettő között a különbség, egy Quake-et nem fogok egy kalap alá venni egy Battlefield-el, se fordítva. Tehát, és ezt és olyan sokan csinálják ezt, hogy melyik a jobb, hát, és annyira mert, más az a kettő dolog. Tehát, hát azért, mert ugye csak azt látják, hogy ott van hogy a kezdetben egy puska, és lehet lőni. De hát ennyi előben akkor a Counter-Strike is azt is ebbe a kalapba lehetne rakni, ami szintén egy aréna játék, csak éppen versenyformában, tehát az inkább ügyességi már inkább. De akkor ennyi előben már akár a Skyrim-on is beszélhetnénk, mert ott van a kezedben egy varázspálca, azzal is tulajdonképpen lősz, szóval akkor... Igen, és az olyan, mint a Call of Duty. Igen, szóval nem is értem. Megölszélheted 3 darab csávot azon a kardon, akkor kapsz egy nem Airstrike-ot, hanem Sharkhand Strike-ot. Igen, mint Alexszal tegnap leültünk egy picit lolozni, és akkor így, hát ugye Alex még nagyon-nagyon tanulja a történetet, és akkor azt hiszem elég finoman fejeztem ki magamat. És... Szar, nem tudok az egész veszélyt. Körülbelül, igen. Na és azt tolta, hogy hát mondja, hogy én próbáltam neki ott magyarázgatni a dolgokat, és tényleg ő nagyon türelmesen végighallgatta, mit tudom én, és aztán így mondom neki, próbálom, legalábbis szerettem volna neki tényleg így tök jól elmagyarázni a dolgokat, és látom, hogy így teljes mértékben ki van már akadva, mert furra nem vág egy miről van szó, és egyszer csak így betolja chatbe, hogy akkor most mikor tudom hívni a choppert. Jó, hogy hány kilót után lehet hívni a choppert? Igen, tehát, hogy így konkrétan, hát persze röhögött mindenki, tehát szerencsére hát, nagyon jó felsrácok, azért voltunk, igen. Röhögött mindenki, úgyhogy nem volt belőle probléma, de hát igen, tehát szóval érdekes volt. Jó, ez csak egy ilyen kis közbeszúrás. Igen, mert nyilván én ebben nőttem, tehát hát nőttem fel, ha lehet ezt mondani, de tényleg mindig FPS-eket toltam, amikor csak lehetett, meg lövöldözős játékokat, tehát egy ilyen stratégiai jellegű játék, az nekem tiszta ilyen ufós, érted? Mint hogyha soha nem játszottam egy Mortal Kombat-tal, aztán egyszer leütetnek, hogy játsz. Abszolút nehéz. Más világ az egész, és azt tudod, hogy mi történik benne. Tehát az a dolog, amik másoknak teljesen logikus, az meg, neked meg sem... Meg egyértelmű, tehát, igen. Az tök hát, nem, ez mindeni, ez mindeni. Milyen lenne ez logikus, tehát nagyon-nagyon másak ezek a dolgok. Hát persze, de hát amúgy szerintem a MOBA, hogyha egy először játszol, szerintem abba pont, hogy nehéz beletanulni, szóval az... Én emlékszem, mondjuk én a LOL-lal, mondom én egyszer úgy, annyit játszottam, hogy beléptem a menüjébe, aztán kész, köszönöm. De miért egyébként volt valami nem rossz tudom. Személyed, vagy... Valahogy... Nem tudom, valahogy ugye a stílusa nem tetszett, szóval nem tudom. Aha, hát van ilyen. Hát nyilván én se kezdtem volna bele, tehát nem is maga a stílus, hanem az egész ugye teljesen idegen neked is, ahogy nekem is. És ugye én vele se kezdtem volna, hogyha nincs itt a coveré, meg hogy nem vetjük fel, hogy live-val játszunk vele, tehát akkor azért más, mikor azt mondjuk, hogy próbálj ki. Tehát mikor én először kipróbáltam, akkor egy másik srác próbált magyarázni, nagyon aranyos volt egyébként, tehát minden tényleg elmondott, csak annyira bonyolultan, tehát, mert nyilván, hogyha most nekem is el kéne valakinek magyaráznom, hogy hogy működik a, mondjuk már valami bonyolult játékot, hogy működik a jó, nem bonyolult Payday, akkor azért biztos megfektetne a dolog, hogy mindent tudunk róla, ő meg semmit. Persze. És hogy kéne ezt hozzáállni, tehát ő is nyilván sok olyan dolgot mondott, amit felesleges volt, mert csak összekavart. De hogy úgy nagyon nehéz belekezdeni egy ilyen játékba, úgyhogy soha semmilyen tapasztalatod nincs róla. Hát megmondom, én szerintem ezek a MOBA stílusú játékok szerintem így kezdőknek pont, hogy szóval tényleg nehezebb, mint mondjuk egy kezdőnek kodozni vagy BF-ezni, hogyha már itt vagyunk, vagy Need for Speed-ezni, vagy akármi, mert a MOBA-nál szerintem ott nagyon durván figyelni kell ugye a többiekre is, meg a karakterekre, szóval így az egy tényleg nagyon összetett játékstílus, meg hát meg a LOL, meg a Dota, meg... De ez már a hardcore gamer témához tartozik. De ez más, más. Mármint mire gondolsz, hogy más? Mert például hát a LOL az tipikusan mondjuk... az, hogyha azzal már komolyabb szinten nyomod, akkor az már hardcore gaming. Tehát ott már olyan dolgokra kell figyelni, és mert most mit értünk, na és akkor ez ugye a nagy téma, hogy mit értünk ki a hardcore gamer? Mert most ez igazából kinek mi? Hát, jó, nyilván... Ezen filóztam amúgy, de szerintem mindenkinek más, vagy mindenki, hogy érzi. Mert például azokról sem beszéltünk még, akik mondjuk versenyszerűen nyomják mondjuk például a kodot. Uh-huh. Jó, akkor tudod, mit hívjuk azokat hardcore gamernek, aki azért érti, hogy mi az, hogy játék. Tehát mert nyilván van az, aki leül, és akkor jaj, de jól lőttem kettőt, meg van az, aki ugye azért benne van a dologba, és teljesen energiát öl bele, és nem csak játéknak nézni, hanem mondjuk versenynek is. Ja. Ez szerintem egy nagyon jó megközelítés, nem tudom, hogy vagytok vele, hogy igazából az a hardcore gamer, aki tudja, hogy mit csinál. Hát aki már annyira benne van ebbe. Na, hát nem tudom, ez így nem annyira, mármint, hogy tudja, mit csinál. Ez olyan hülyén hangzik, nem? Hát... Tehát aki úgy tudja, hogy mit csinál, hogy aztán van team, és akkor LOL-ba is ugye már rendesen, tehát rendesen energiát fetszolsz bele, nem azért, nem mész el WC-re közben mondjuk, mert fontos, na itt a kulcs szó, fontos a játék. Akkor mi hardcore podcasterek vagyunk. Podcasterek vagyunk, igen. Ezeket az embereket, akik úgy azért már, és akkor naponta érted, lenyomnak 2-3 órát, és teljesen... tisztában vannak vele, hogy ez már, tehát ez nem csak a szórakozás kategória, aha, hanem hát már maga a hardcore hobbi per versengés. Hát meg emlékszem, ugye, amikor például COD 2-be is mennyien ilyen klánháborút szerveztek itt-ott, amit láttam neten hirdetéseken, meg fórumokon, meg a COD 4-ben is, meg akármi más játékban is, és hogy és ja, hát a versengés, amit mondtál, hogy egy kicsikét így átalakul, de amúgy... Hát nem véletlenül lett a Counter-Strike bejelentett amerikai sport. Hát meg... Kajak? Hát konkrétan Amerikában... A gaming, nem a Counter-Strike, hanem a gaming. Igen, maga a gaming lett sport. Tehát rendesen... Király, akkor megyek. Hát ugye rendesen mi ez, egyesületet alapíthatsz, stb. És akkor vannak... És akkor nem izék vannak, érted? Nem ugye... A producerek meg izé, hanem klánok vannak, de ugyanaz az egész, csak játszanak, tehát ennyi különbség. De király, nem is tudtam. Jó, de hát ez nem azt jelenti természetesen, hogy akkor most mindenki, aki Amerikában van, az most itt hirtelen izé. Az azért tehát, ez komoly igen, dolog ez is. Tehát... Igen, tehát hogy nem az, hogy izé, hogy mindenki most akkor ebből meg fog élni, hogy leül a gép elé, aztán izé nyomogatja az egeret, meg izé. Persze. Tehát itt azért... Itt olyan statoknak kellenek lennie, ez olyan, mint bármelyik másik sport, és az volt benne, amelyik magyarázták, hogy ugye amikor elmegy valaki olimpiai futónak, akkor olyan eredménye kell, hogy legyen, hogy az teljesen kimagasló, és ugyanez vonatkozik a játékokra is. Ugyanolyan statnak kell lennie, ami másnak nincs. Nem véletlenül nem ő lesz, érted, aki fizetett játszó. Elég érdekesen hangzik ez a játék, mert már ez lassan nem is játék, amit csinálunk. Ja. Nagyon durva ez amúgy, ha belegondoltok. Hát én pont, de hülye vagyok, emlékszem, hogy 2-3 évvel ezelőtt bekapcsoltam így este a tévét, így nagyon későn, és így kapcsolgattam az adásokat, és talán nem biztos, hogy Eurosport, hanem valamilyen ilyen sport csatornára tévedtem véletlenül. És akkor ott volt a Sam Counter-Strike, vagy valami, vagy Starcraft, vagy valami ilyesmi. És ott nyomták így rendesen kommentálva, meg ilyenek is tök durva volt így tévében látni, hogy ezt így nyomják. Igen, én is, hát mondjuk én Siriuson keresztül ismertem meg ezt a dolgot, tehát nekem ez képben nem volt, hogy ez valóban egy sport, meg itt, tehát ezen így röhögtem. Ja. Na, érdekes minden esetben. De hát mutattam neked a híret, hírt, megnéztük. Igen, igen. Mármint melyikre gondolsz konkrétan? Hát, hogy sport lesz ebből az egészből. Ja, persze, hogyne. Hogy a csodában-e. Ja, de várjál, Alex, te mit, valamit elkezdtél, aztán utána abba hagytuk ezt a történetet. Ja, igen, hát arról beszéltünk, hogy a hardcore-nál kitértünk, hogy mi a hardcore. Tehát az a lényeg, hogy az, aki alapból nem játszik, az is, az lesz most előnybe helyezve, akik nem törődnek a játékkal, hanem szimplán a játéknak tartják a játékot, és nem versenyzésnek. Mint ahogy mi szoktuk, tehát mikor elmegyünk battlefieldezni, meg rengeteg ember van, akkor törődünk azzal, hogy mondjuk többet öljünk, mint halljunk. És azért ez már egy fenntartás, ez már nem csak a szórakozásról szól, hanem a versengésről is, hogy most én jobb voltam, meg mennyit öltem, meg milyen jó statom van. Igen, mondjuk itt írják ugye, hogy hülyeség, amit Alex mondasz, hogy tudja, hogy mi van, meg mit tudom én, de hogy alapesetben ez... Keresem a szavakat, de szerintem érthető. De igen, tehát én értem nagyjából, hogy mire gondolsz. Tehát az, aki már komolyabban foglalkozik vele, és azt hiszem erre talán a LOL tényleg az egyik legjobb példa, hogy ott komolyabb szinteken nem lehet csak úgy random össze-vissza rohangálni, tehát ott már tényleg figyelni kell arra a csapat összeállításra, hát meg eleve arra, hogy mit csinálsz, hogyan csinálod. Mondjuk azt nem tudom, hogy a LOL-ba hogy van, vagy hogy ott van ilyen rendszer, gondolom biztos van, de például emlékszem, hogy a StarCraft 2-ben, hogy ott például külön ilyen ligákra voltak, ligákba kerültél bele egy a stat alapján, és nem tudom, volt ezüst, arany, platinum, mit tudom én, bronz, és akkor például nem is tulajdonképpen már a játékon belül így automatikusan meg volt ugye az oldva, hogy az ilyen nagyon prók, akik nagyon egész nap ezt nyomják, nagyon ott vannak a játék világában, mindent tudnak, azok ugye automatikusan más prók ellen fognak játszani, és az is mennyire hardcore már. Szóval így nézegettem ilyen közvetítéseket, és nagyon durván tolták. És én meg csak azért is van ez, ez onnan, ez például tegnap is tapasztaltam, vagy nem tudom, mikor lolosztunk egyébként. Mikor lolosztunk? Tegnap szerintem. Mert hát ott is tapasztaltam, mert ugye hármas voltam, és akkor bementem egy olyan meccsre, ahol csak 30-asok vannak, mert nyilván játszottunk, és akkor a csávóért annyira felháborodott, hogy én mit keresek itt. Igen, hogy ez valami... Delete the game now. Igen, tehát uninstalláld, meg menj, öld meg magad. Meg... Igen, azonnal told magad. Ez ismerős. Ez teljesen ismerős. Hát ezek azt hiszik, hogy mindenki úgy született, hogy ezt vágja, de hát valahol ők is voltak, valamikor ők is voltak hármas szintűek, csak ezt igen, nem mondjuk abban igaza volt, hogy menjek botokkal játszani, de hát amikor a barátaimmal játszok, akkor nem fog botokkal játszani, hát kap be. Hát, igen, ja. Egyébként kávé, de tényleg. Igazából megint ugyanett tartunk, hogy ez a, de innen, és ebből a hardcore-osdiból jön ki egyébként ez az egész izé, hogy ugye valaki rosszul játszik, és akkor rögtön le kell hordani a föld alá, mert nem úgy kellett volna. Érdekes, hogy például mondjuk beszélgetünk múltkor is, hogy a magyarokat innen-onnan kibannolgatják, mi minden, és én gondolkoztam azon most így a LOL-lal kapcsolatban, csomó minden így eszembe jutott, miközben így beszélgetünk róla, hogy például vannak kifejezetten játék, szerintem, én nekem ez a tapasztalatom, de lehet nem muszáj velem egyetérteni, de hogy vannak kifejezetten olyan játékok, amelyek olyan közösséget vonzanak, ami így kifejezetten hát hogy is mondjam nektek, így demotiváló, meg így életkedv elvevő, hogyha arra figyelsz. Például tipikusan ilyen, hogy egyszerűen valaki hibázik valamit, akkor egyszerűen az van, hogy egyből a fika, de lehet, hogy én ízten játszok, tehát lehet csak egyébként az a simán az a probléma, egyből a fika, egyből a te barom, te bunkó, te töröld a játékot, itt érted, tehát hogy... És most még finoman fogalmaztam. És most akkor még igen, tök finoman fogalmaztam, nőiesen, hogy nem tudom, hogy ez mitől alakulhat ki, vagy ez miért van így igazából. Hát te csinálnál ilyet igazából, hogy úgy elkülj valakit az anyjába azért, mert De mondjuk fordíthatjuk máshogy is, és tényleg, ha ő annyira hardcore gamer, hogy ez neki fontos, hogy, hogy minden jól sikerüljön, akkor egyrészt miért játszik egyedül? Másrészt meg... tehát nem tudom, folyamodnék-e addig, hogy elküldjek valakit az anyjába azért, mert nem jól játszik. Tehát igazából ez nekem mindig rejtély volt, hogy most ez csak a... Mert biztos vagyok benne, hogy ezt nem csak a kisebbek nyomatják. Hát persze, hogy nem. Amúgy nagyon sokan vannak önök, akik... akik meg átesnek a ló túloldalára is, mert csak azért is direkt elrontják a játékot. Például így a Smite-ban volt nekem egy-két olyan tapasztalatom, hogy, a, hogy, hogy eléggé valaki lecseszte, azért, mert kicsikét bénom volt, és akkor a gyerek meg úgy volt, hogy jó van, akkor, akkor most menj a sarokba, és akkor átment és megölte magát 20 000-szer direkt, és akkor így ugye vesztettünk, és azért, mert lecseszte a másik, azért, mert béna volt, a másik meg besértődött, és akkor ilyen mondjuk a besértődés jogos akkor, hogyha valakit elküldenek az anyjába teljesen oktalanul. Persze, csak ugye vannak, akik ezeket... Csak nyilván itt 4-en vagytok, és nem 2-en, tehát... Igen, és amikor, és akkor meg már ugye például nekem is elrontották ugye annak a... azt a játékei, mint ugye annak a mesnek a statisztikáját, stb. Így, hogy... Igen, tehát azért jó, hogy oké, okay, hogy, hogy kettő embernek baja van egymással, de ez így, tehát így 1v1-be ezt nagyon jól el lehet intézni. Igen. De, de mondjuk 5v5-be nem teljesen ajánlott, hogyha két ember ugye összeveszik, mert akkor a többi szívja meg igazából, aki csak jött, hogy jó. Mondjuk érzi. Egyébként az, az szerintem tök helyén helytálló, amit mondtál, hogyha akkora nagy hardcore gamer, akkor ugye miért egyedül játszik csapatjátékot. És valóban ez van, ha viszont ugye a LOL-ban is van, hogy az ember elmegy mondjuk egyedül játszani, akkor viszont ne, egyszer ne csodálkozzon rajta, hogy... Hogyha hát, valaki szar, igen. Vagy nem úgy csinálja, hogy nem egy jó csapatba kerül. Ő akarja, tehát én nem BF-ezek egyedül, mert tudom, hogy az lenne belőle, hogy mindenki tök más csinál, mint én, mert nem, tart, nem tudunk ugye beszélni közben. Így tehát PD-ezni hát, sem lehet egyedül egyáltalán. Hát persze az ilyen kóp, vagy olyan játékokat, ahol nagyon fontos a csapatmunka, azt egyedül ilyen rendes társaság nélkül, vagy Teamspeak, Skype nélkül, hát halál. Tehát ha úgy vagy vele, hogy unatkozol és akarsz egyet játszani, akkor meg igen, teljesen jól mondja a kevés, akkor még ne csodálkozzál, hogyha para van, ha ez történik. Hát jó. Na mindegy, egyébként ez egy tipikusan olyan dolog, hogy szerintem nagyon sokszor az van, hogy az ember már egy játékkal nagyon-nagyon tud játszani, akkor egészen egyszerűen már nem tudja talán fánra venni, tehát még akkor sem, hogyha tét nélküli maga a játék tényleg. Hanem kicsit rágörcsül erre a témára talán. Azért van, mert mondom, tehát ez konkrétan olyan, mint a verseny. Tehát mikor valaki nagyon teniszezik, és mondjuk egyszer unatkozásból elkezd mondjuk teniszezni, mert mondjuk van egy teniszpályája, hát jó, ez már is tök reális a helyzet. És, igen, és hogy, de nem az a lényeg, hanem elkezd játszani, akkor ő sem nagyon biztos, hogy ha már annyira így benne van, meg profinak vallja magát, akkor nem fogja tudni ugye a vereséget csak úgy válból levenni, hogyha nem tudja kezelni. Hiába hát van igen. Egyedül egyébként. Hát igen. Tehát nyilván fel fogja magát idegelni, de hát... benne van a pakliban, hogy ha pókerezel, akkor megszívod. Akkor tehát, hogy egyedül játszol, akkor meg fogod szívni egy csapatjátékban. Hm. Mondjuk a pókeredet tök nem ideillet, de tök mindegy. Igen, Alex, egyre jobbakat tolsz, én így azt veszem észre izébe. Tehát, hogy így megint kezdjük magunkat a szuper jó hasonlatok színvonalára visszaküzdeni. Tehát eddig annyira gagyi hasonlatokat toltunk, most pedig hát egyszerűen zseniális, hogy miket össze nem tudunk itt hozni, de mindegy. Azt hiszem, ez... Igen, tehát a lényeg, ami lényeg, tehát aki annyira pro gamer, az úgyse fog egyedül játszani, ha meg igen, akkor meg nem értjük, hogy minek kell a szétkozódás. Hát most is egyedül játszom például, hát nem vagyok tőle megdöbbenve, hogy mindenki tök más csinál. Nem mondom, hogy hülyék, mert nekik meg én vagyok a hülye, tehát igazából teljesen relatív. Egyébként itt most be is jön az a téma, amit mondtál, hogy láttál a BF4-ről ugye egy tech videót, és abban van egy olyan rész, egy olyan jelenet, amikor is az történik egészen konkrétan, hogy az emberke rohan, mellé dobnak egy gránátot, aránylag mellé, a gránát ugye felrobban érthetően ugye repeszek, stb. És bár nem hal bele, vagy ilyesmi, de mégis elbotlik. Tehát mondjuk a törmelékbe felrobban a gránát, akkor igen, ott elrepül egy nagy törmelékdarab, és ha mondjuk azt tényleg eltalál, akkor nem fog megölni, mert eléggé nagy ahhoz, hogy ne gyorsuljon fel annyira. Tehát így igazából jól van megcsinálva, és az ilyet meg is tudja csinálni a sports miatt. Ugye ne, eltalál annyira, hogy, hogy azért felessél, de annyira nem talál el, hogy meg is halljál. Tehát igazából próbálnak itt a realizmusra venni, csak ez ne olyan annak a rovására menjen, hogy láttam a tech demóban viszont azt is egy másikban, hogy ugye, de azt mondjuk ez szerintem az csak az NPC-kre vonatkozott, hogy odlazott a faszi, majd ott volt egy bója, ami igazából nem, volt, nem látta, hogy ott van, tehát ez is meg van csinálva. Nem látta, hogy ott van, és simán felbicsaklott benne, de nem esett el egyébként, tehát korrigálta magát, de hogy hogy maga ez, hogy már hogy mindenbe fel lehet bukni, meg esni. Na, de ez hogy reális, ez... viszont ugye itt van az, hogy hát most... akkor a multiplayerben ez elég idegesítő lenne. Igen, igen. Lehet, hogy mondjuk... tönkretenni hangulatot így. Hát lehet, hogy így elsőre, másodjára mondjuk úgy poén lenne, hogy azt a tényleg kajak elestem, meg tudom én törmelék átestem, átbukfenceztem, oké, most már tényleg jó, oké, de olyan 525 egyére. Na, lehet, hogy zavarva. Azért ölnek meg, mert véletlenül feleslenek kavicsban, tehát igazából... Igen. Persze, hogy frusztráló, viszont Kavari mondott a múltkor erre egy dolgot, és ez ezért is nem megvalósítható. Ugye a múltkor azt mondtad, hogy, hogy mekkora menő lenne, hogyha egymásba vennének az emberek, és akkor fel tudnának esni. Igen. De én ezt tartom, hogy ez nagyon nagy poén. Ez ugye minden 12 éves gyereknek, aki azzal szórakozna, hogy egész nap neked megy azért, hogy te feless és rézselj. Rage-ej. Tehát érted, amit mondok. Tehát szerintem minden gyerek azzal szórakozna, hogy rögtön menne neked, hogy... Igen. Vagy pedig úgy kéne megcsinálni, hogy az két megoldotta, az viszont egy fantasztikus dolog. Hogy kiszámolja, hogy kinek a hibája volt ez az egész, és az fog felesni csak. Uh-huh. És általában 99%-ban tényleg az esik fel, aki csinálja a baromságot. Tehát hogyha én gurulok rend, és akkor valaki nekem jön, akkor ő fog felesni egyedül, én megyek tovább. Igazából így már máshogy néz ki a történet. Na jó, csak itt igazából itt most arra gondoltam, vagy hát azzal kapcsolatban gondoltam ezt így felhozni, hogy ebben az esetben ugye nagyon sokszor talán a véletlenszerűségnek is ugye nagyobb szerepe jut, ami viszont a hardcore gamingben, mint olyanban, hát egy eléggé, hogy is mondjam... Hát szóval egy a véletlen ugye az nem jó a hardcore gamereknek, mert hogy miért lenne jó? Ugye nekik az a jó, hogyha kiszámítható és gyakorolható, és ugyanaz a mozdulat beismételhető. Igen, és itt jön be a hardcore gamereknek a történetem, hogy persze amikor játszol egy foci játék, akkor előfordulnak véletlenek, de így is úgy is sport marad, így is versengés marad, hogy van benne egy véletlenszerű dolog, de igen, ott is be tudod tanulni a dolgokat, és itt meg így kivitelezhetetlen lenne. Aha. Tehát így nem lenne az, hogy megbeszéljük, merre megyünk, mert akkor arra megyünk, aztán valaki felbukik és elbassza az egészet. Most elrontja, elnézést a kifejezésért. Tehát ugye itt nyilván mindenkire kell gondolni, amikor csinálsz egy játékot. Tehát elég nagy felelősségük van egyébként egy ilyen játékfejlesztő cégnek. Tehát a kód is szerintem azért nem nagyon változtatgat, mert nem mernek. Na igen, mert félnek, hogy esetleg elesnek a közönség. Igen, hogy mi lesz, hogyha mégsem jön be, és akkor ugye felesleges volt a munka, felesleges volt az egész, és közel nincs a nyeladás. Hát például nekem Alex mutattad, átdobtad ezt a... Ez melyik a izé Ghost? A Ghostnak is van egy tech demója, nagyon megnéztem. Igen, hát Alex így mond, hogy fú, ezt nézd meg, azt nézd meg. Jó, én nem vagyok kodos. Hát nekem kifejezetten nem tetszett. Tehát, hogy... Amit kiemelnék benne, tehát ami nekem tetszett, úgy, mert mondjuk én játszottam mindegyikkel, gondolom te nem igazából. Nem, én nem. Tehát, én játszottam mindegyikkel. Én meg Black Ops-szal is egy picit játszottam, de nem sokat. Tehát, ilyen jó kis ötletek vannak benne, például, hogy van olyan map, hogy megpróbálták dinamikusra csinálni a mapokat, hogy nem úgy, mint a Battlefieldben, hogy ugye rombolható a környezet, hanem mondjuk befolyásolod a mapnak a működését azzal, amit csinálsz. Tehát mondjuk oké, hogy csak egy darab benzinkút van, amit felrobbanthatsz, és nagyon jól fogjuk tudni, mi lesz a vége, ha felrobbantod. Tehát neki teljesen kiszámítható ez. Meg egyszerű a mechanikája, hogy működik. De mégis mondjuk ugye meglövöd a boost, ami onnan le fog zuhanni, és ott el fog zárni egy olyan részt, ahol át tudtál volna menni. És akkor ugye itt megint változik a stratégia, mert nem fogsz tudni többet arra menni. Aha. És okay. Tehát ez mondjuk az, amit láttam egyébként. Tehát ez nagyon jó. Amit láttam egyébként, hogy például van egy olyan map, Hát az nekem kifejezetten tetszett, csak el nem láttam belőle többet, maga az ötlet, hogy a map az konkrétan egy épületnek a belsejébe játszódik, egy két darab bérházban, és a két darab bérház, vagy ilyen, hát tudjátok, ilyen felhőkarcoló, az így dől egymásnak, és aközben van a harc. Az komoly. Hogy, hogy az mekkora egy feeling, hogy dől az épület, és akkor közben játszol rajta, hogy vagy ugye egymásnak dől a kettő, és akkor nyilván nem omlik le, hanem érted, tehát nagy feeling lehet az egész, tehát én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy eddig nem újítottak semmit, és akkor most, na most mi lesz, mikor már megtehették. Ezért vagyok egyébként csak kíváncsi rá, mert szerintem ugyanolyan lesz, mint bármelyik többi. Ugyanolyan lett volna, de még lehet, hogy ugyanolyan lesz, csak nem tudjuk. Igen, mert itt nyilván ők próbálnak egy csomó mindent megoldani, de hát... Lassan jobban megy a Battlefield, és ez aggasztja őket, gondolom. Biztos amúgy. Hát nem tudom, én azért nem... Hát jó, én ugye orvérzésig Battlefieldes vagyok, tehát ugye most ilyenkor ez tipikusan az a beszélgetés, hogy Dota meg LOL, tehát hogy... Igen. Tehát ugye ebbe a vitába igazából nem érdemes belemenni. De az... mondjuk egyébként magamnak mondtam ellent. Ha, mire gondolsz? Hát mert azt mondtam, hogy ugye már jobban megy a Battlefield, és két teljesen más játékról beszélünk. Csak jó, azért mondjuk, biztos, hogy kicsit egyértelmű, hogy ez a két cég azért konkurencia. Aha. Tehát bárhonnan nézzük, ugye, ha azt mondom, hogy shooter, akkor úgyis mindenkinek először a Code meg a Battlefield fog eszébe jutni, azt mondom, hogy modern shooter. Mert a Csé ugye az egy old school shooter. Modern talking, igen. Hát meg szerintem annak megvan a maga... Varázsa egyébként mind a két játéknak. Csak nyilván hát, konkurencia a kettő, hogy melyik fog jobban. Mert ugye a BF-esek fikázzák a kodot, a kodosok fikázzák a BF-et. Tehát igazából mindenki hülye, de... Mert hogy az egész beszélgetés ugye értelmetlen, hiszen miről most beszélünk más. Két... Tök más játékról. Hát igen, tehát két különböző játékról. Hát érdekes történet, abból a szempontból egyébként nekem a kod. Én nagyon nagy örömömre szolgál, hogy is mondjam nektek, hogy ennyiféle fejlesztést belepakolgat, mert, uh-huh. mert hogy hát ez a BF-eseknek csak jó, hiszen ugye akkor ezzel a piac ösztönözve van arra, hogy versenytárs lévén új fejlesztéseket, és hogy előre menjenek. Hát azért amiket kaptunk például mondjuk ugye a ledőlő toronyházak, épületek, hát na most őszintén. Tehát ugye ott akkor azt mondta a játékos, hogy mi volt a világon azelőtt, mielőtt a 21. század lett volna? Tehát mit csináltak az embere? És ugye nyilván itt belejön az, hogy hát ettől függetlenül lehet, hogy csak maga a játék, tehát nem lesz ennyire jó, hiszen mindenki ugye, mint egy jó trailer, tehát egy jó trailertől a játék nem lesz jó, na ezzel csak igazából ezt akartam mondani, de hát nem tudom ebből mit akartam ebből a mondatból kihozni. Ja igen, azt, hogy örülök annak, hogy mindenki próbál ugye új fejlesztéseket és ilyen dolgokat beletolni, hiszen hát ennek pont az lesz az eredménye, hogy egészen egyszerűen csak jobb játékok jönnek mind a két műfajra. Bárki bármit mond, mindig van valami, ami alkot egy korszakot. Tehát itt konkrétan arról beszélek, hogy a COD 4 simán megalkotta a fejlődős FPS multiplayert, mert ilyen nem volt egyáltalán előtte. Ha volt is, akkor is sikertelen próbálkozás volt, mert ugye közel nem volt akkor a hype-juk, mint egy Activision nevű cégnek. Hát igen. Én nem nagyon emlékszek rá, hogy lett volna valami, bármi az ja, volt, nem volt, volt, próbálkoztak nyilván, BF2. Ez nem az első ilyen. BF2-ben volt olyan már, hogy ott volt egy BFHQ, és akkor ott tudott fejlődni a kasztod, azt hiszem, de hát emlékszem, hogy nem annyira nagyon fogott meg. Szerintem az ötlet konkrétan a World of Warcraftból jött. Tehát ott kezdték el először ezt a... Úgy először, hogy ilyen mainstreamesen először ezt a fejlődősdit, és akkor ugye kitalálta valaki, hogy ez milyen jó lenne, ha átvinnénk egy FPS-be, és hát világsiker lett a Code 4, ezt senki szerintem el nem vitatja, hogy ez az egy olyan masterpiece volt, érted? Tehát egy olyan alkotás, hogy mestermű, hogy igazából hát korszakalkotó volt, és azért játszom most fejlődős multikkal, mert ez kijött. Gondolod, hogy a WoW volt az első? Nem, azt mondom, hogy az volt az első mainstream, ahol ez bejött ez a fejlődősdi. Tehát itt most mainstreamről beszélünk, biztos volt már olyan FPS, ami fejlődős. Tapogatom az agyamat, hogy mi lehetett az. Nem az, de... Hogy hívták azt a játékot? Basszus kulcs. Valami elbetűs. Valaki szólt, hogy mit akarok, mit, hogy a BF-ből vették át, ugye, hogy leomlik az épület. Uh-huh. A kodosok, és ezen is gondolkodtam, de azért vonatkoztassunk el, mikor a leomló épületen játszol, meg mikor lefutsz és leomlik az épület. Ja, ezt az előbb mondtam, hogy ez na mindegy, okés. Na, én azt gondolom egyébként, hogy jó sokat beszéltünk erről. Erről jó sokat beszéltünk, igen, azért is gondoltam, hogy egy picit izé, megnézegetem a kommenteket, de... Sokáig vitatható téma, az biztos. Sokáig, meg ezzel már beszéltünk erről, hogy nagyon sok esetben van egy ilyen Merci versus BMW beszélgetés, ugye, aminek nincs se eleje, se vége. És hát meg mindenki fog derülni. Én kicsit azt bánom egyébként például az új játékok esetében, hogy nagyon sokszor még a régi izét erőltetik. A régi, hát nem is tudom mit mondjak, ezt a régi generációs történetet, hogy ugye az új konzolokra annyira nem próbálják meg kihegyezgetni a fejlesztéseket, hanem még próbálnak még kisajtolni pluszba, ugye a régi generációból. Nem tudom, értitek, hogy mire akarok kiukadni. Szerintem, én értem, és szerintem amúgy lehet, hogy most nagyon sokan fel fognak háborodni, és szerintem amúgy erre a WoW egy tök jó példa. Mert a WoW, sőt, még talán viszonylag akkod is, meg még esetleg egy-két másik játék is, esetleg még a Medal of Honor tudnám felhozni. Szerintem amúgy ezek olyan játékok, amik a jó bevált sikereket próbálják meg visszahozni minden évben, és nem nagyon mennek nagyokat újítani, hogyha erre gondolsz, nem? Vagy valami ilyesmi, hogy próbálnak minél többet kisajtolni abból, ami egyszer bevált, és jó, persze újítgatnak, meg fejlődik a grafika, meg fejlődik a fizika, meg ez, meg az, meg amaz. De hát erre a legjobb példa a kód? Hát, ja. Megmondom, szerintem még ami még amúgy még mindig nagyon sok embert vonz, és mondzott ideig is az a WoW, és tulajdonképpen az sem. Az jó, persze jött egy rakás új kiegészítő, meg fejlődött a grafika. De maga a játékmechanizmus ugyanaz, mint volt. Igen. Mint volt mondjuk 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor kijött ha most átvisszük ezt egy másik stílusba, akkor azt tudom mondani, hogy a COD 2 ugyanaz, mint a Black Ops 2. Csak körülbelül 8 rész van közöttük, ami mondjuk a WoW-nak mondjuk 8 kiegészítőnek számít. Csak itt ugye a grafika is változott, a játék is, de maga, ha megnézed a stílusát ennek a játéknak, az dettó ugyanez maradt. Mondjuk az nyilván is érdekes, hogy... megválni ettől. Na jó, de a foci is a 60-70 év alatt, érted, amit én, mit tudom én, most így vissza lehet nézni, tudjátok, így ilyen régi felvételeken változott, ugye lassan most már itt is lesz videóbíró, meg stb., de hogy maga a játék ugye ugyanaz maradt, és hát ez senki... Hát a foci se úgy működik most. Hát a foci se úgy működik most, hogy most már a saját kaputba kell rúgni a gólt. Tehát igazából a játékok is ugyanolyanok maradnak, mint régen, csak rengeteg másféle mechanizmussal, megállítgatással, de a lényege ugyanaz lesz, hogy lelőd a másikat. Egy amúgy, FPS-nek ugyanaz lesz a lényege. Igen. Amúgy ez érdekes, hogy most már mikortól lehet valamit igazán újdonságnak hívni, vagy nem tudom, hogy ezen filóztam múltkor, hogy milyen újdonságnak kell ahhoz kijönni, hogy attól tényleg az ember úgy eldobja az agyát, mint mondjuk amikor volt a Game Boy, aztán megjött a Game Boy Color, és akkor úristen színesbe Pokémonos, szóval... vagy a színes kijelzős telefon. Vagy az például. Vagy hogy a telefonon már megy a GTA Vice City. Például, igen, szóval. az tényleg. Hát, a hármat, azt vagy most már a Vice-t is kiadták a iOS-ra meg Androidra? Igen, kiadták. És én azt hittem, hogy ez egy ügyes hype, egy ügyes reklámfogás, és aztán fölraktam, és így kipróbáltam, és így nem. Teljesen a telefonoknak ilyen vados processzoruk vannak, meg olyan GPU, érted, hogy laptopban volt régen ilyen, hogy igazából teljesen megoldható most már az egész. Hát full, egy Galaxy S4-nek, érted, full HD is kijelzője van. A 40 calos tévémnek van full HD-s kijelzője, érted? Csak ez éppen az egyik 40 cal, a másik meg 5. Kicsit érted? Olyan mértékben. Kicsit egyébként sajnálom, hogy most nincs itt a Geri, hiszen a Gerinek pontosan az a... Ja, amúgy hol van? Mert én... Hívogattam, de ugye ő most költözött, és sajnos ilyen net, tehát mire bekötötték a netet, meg minden, tehát én most már komolyan én is kezdem sajnálni, mert egyszerűen annyit szív vele, hogy valami eszméletlen, és mobilnetet használ. Ez nem működik jól. Szerintem nem, igen. Eddig a legutóbbi adásban ugye velünk volt, mert hogy a Stuckernek nem mondta az, hogy nem. Nem tudsz beszélni. Amit akartam, hogy másik helyen volt, és ott ki tudott ülni az erkélyre. Azért mondtam neki, hogy üljél ki az erkélyre. Nem azért, hogy ugorjon le. Igen, de most gondolom hiába tud kiülni az erkélyre, mert egyszerűen nincsen olyan adás, vagy olyan vétel. Ami egyébként hát Magyarországon ez a mobilnetezés még eléggé... Nehogy a szid. Magyarországon nagyon jó. Csak az EV? Igen. Aha. Mert hogy egyébként nekem is tök jól működött, mikor ugye Pesten voltam sokszor, akkor ugye az iPhone-t ugye ráraktam a MacBook-ra, és tulajdonképpen annak az internetével, tehát mobilnettel, konkrétan mobilnettel Skype-oltunk, és jött ilyen 5-6 megabit per szekkel, tehát uh-huh. rendes előfizetett internet. Csak nyilván gondolom, hogyha kint laksz érted egy a falu szélén, akkor nem lesz olyan jó a jel. Vagy nem, mert például most ez így nagyon beleoffolunk a témába, de például én otthonról melózgattam, meg egy ideig abba kellett sajnos ezt hagynom, de most újra otthonról melózgatok, és ugye sokat utaztam, pontosan ezért, mert hogy ugye egy laptoppal gyakorlatilag bárhol meg tudtam oldani a munkát, nem volt probléma, és vettem a Telenornál egy ilyen hipernetet, oda a legfullosabbat, és én azt gondoltam, hogy a lefedettség az országban 100%-os, hát nem néztem utána egyébként, és pont ahova amúgy szoktam utazgatni, pontosan ott nincs, igen, tehát mindenhol van, de pontosan ott nincs. De amúgy ez minden előfordul egyébként, igen. Hogy mindig az, amit a legjobbnak gondolsz, az lesz majd a legrosszabb, tehát hát nem mindig fordul elő, de elég gyakran csalódunk ezekben a dolgokban. Hát vagy az, hogy tényleg mindenhol van, csak pont ott nincs, ahol kéne, vagy ahol te vagy ott szeretnél. Nekem a nettel volt ugyanez. Pont az megy tönkre, és pont akkor, ami és amikor a legnagyobb szükséged van rá. Mi volt múltkor? Ja, hát az egész nyári, a nyárzáró live konkrétan. Igen, meg el is meséltem a izét, ami ugyanígy jártunk, eltévedtünk, képzeled el, a Pest közepén. Hát nem a közepén, a hülyeséget mondtam, hanem jó vagyok. Nem Pest, hanem Pécs közepén tán. És valami Tesco-t kerestünk, mert mit tudom én, és egy darab járókelő nem volt, hallod. Egy semmi, és akkor hát mondom, tele vagyunk technikával, érted? Akivel voltam, érted, neki van szuper Samsung, nekem meg van szuper iPhone, és egyik se tudta bejelni, hogy hol vagyunk. Tehát, és mindig működött, de csak akkor nem működnek ezek a cuccok, amikor kell. Hihetetlen amúgy. Ez ilyen Murphy egyébként. Igen, amúgy ezt akartam, hogy ez annyira tipikus Murphy, hogy ez... Azt hogy ti vágjátok egyébként, ez a Murphy dolog, ez honnan jött? Azt, hogy honnan jött, ezt nem csak így vágom, ezt az egész... Én még azt sem tudom, mi ez a Murphy. Nem. Eddie Murphy. Hallottad még sose, hogy ez... Nem hallottad, hogy Murphy törvénye. Meg mit tudom én. Hogy ami erre van, hat, azt mondd, akkor fog még az... Például, az ilyen nagyon tipikus dolgokra szokták mondani. Úgyhogy emész vécéreztem, pont nincs izé, mikor vágyom a hasmenés, meg ilyenek. Ja, igen, de tényleg. Nem, tényleg nem hallottad még, Alex? Hallottam már ezt így, de azt nem tudtam, hogy hívják. Na jó, mindegy, egyébként most közben gondolkoztam, hogy utána kéne nézni, hogy ez a Murphy törvénye téma, ez honnan jön, de mégis annyira nem lényeges. Csak nem hiszem, hogy nagyon fogja az embereket érdekelni, hogy... Ja, nem. Ha már annyira közvetlenek vagyunk, akkor akár, érted, ilyenkor egyébként bármikor lehet leírni, hogy amúgy engem érdekelt volna a Murphy, és akkor mondjuk mondunk róla két szót. És akkor a kommentben, mert igazából úgy voltam vele egy először, hogy mert a szó milyen mainstreamen kell csinálni, meg hogy nem szabad senki se szólni semmit, és rájöttem, hogy igazából attól lesz szerethető, hogy bele tudnak szólni. Uh-huh. Tehát, amikor hát mi lájvoztunk a Crafferrel, akkor konkrétan arról szólt a live, hogy elkezdtünk beszélni valamiről, és a végén tök más lett, mert mindig figyeltünk arra, hogy az emberek mit mondanak. Ez nem most volt, de akkor esett le nekem egyébként, hogy ettől lesz szerethető a dolog. Hogy bele tudnak szólni? Én kicsit mondjuk erre rászoktam görcsölni abból a témából, hogy próbálom, tudod, hogy ilyen összeszedettebb legyen a dolog, de egyébként ebben teljesen igazad van, hogy abszolút nem ez. Tehát, hogy a nézők minket tulajdonképpen nem azért néznek, én azt érzem, mert hogy fú, de nagyon profi, high cuccot nyomunk, hanem egyszerűen azért, mert hogy kicsit így magukénak érzik a történetet, meg talán... Hát meg nem is az érdekli, hogy most mennyire jó a lefedettség az internetnek, a melyik helyen értetet. Nyilván... Szerintem az olyan sztorik miatt... Bocsánat, mondjadok, haragudj. Hát azt akartam mondani, amiben te most belekezdtél, hogy tulajdonképpen őket az érdekli, hogy különben, hogy velünk tudnak ugye kommunikálni, és tudnak, mintha beszélgetnénk, csak nézitek nyilván olyan sokan vannak, hogy... Nézitek egyébként, csak mint a kommunikációról beszélünk, csak hogy... Igen, hát onnan szedtem az előbb is a... Csak nyilván, amikor benne vagyok valamiben, akkor várnom kell vele, hogy fel tudjam olvasni a másikat, tehát ha jön valami. Meg nyilván nagyon sokan írnak, tehát igazából elég is szerencsejáték, hogy kinek fogjuk meg, és akkor még az is fontos, hogy jól legyen a téma, de azt nem tudom belerakni, hogy most Minecraft bukit szejvei. Nem, hogy bárkit megsértsek, csak most mondtam valamit. Azt sajnos nem tudjuk belerakni. Hogy teljesen off-topic, tudod, ilyen... De akár egyébként arról is lehet szó, hogyha annyira akarod, vagy akarja a néző. Buket szejvejezni akartok, akkor nagyobb. Az ami nagyon örülök, ugye annak idején én elkezdtem azt a tematikát tolni, hogy ne legyen Minecraft, és akkor sokan ugye a nézőim között abszolút érthető módon megkérdőjelezték, hogy miért nincsen Minecraft, és hogy miért, meg hogy. És aztán egyszerűen ugye azért nem, mert, és Alex is rengeteget beszélgettünk erről, hogy hiszen nézettségben rengeteget lehetne Minecraft témájú videókkal tolni, és én tisztában vagyok vele, hogy például ilyen podcasttel például nem lehet akkora nézettséget csinálni egyelőre, mint mondjuk egy Minecraft videóval, és ebben nem semmi frusztráció vagy ilyesmi nincsen, szerintem ezt érzitek is, hanem például mondjuk egy igazán értelmes, normális, mondjuk egy olyan film, aminek van mondani valója, vagy tartalma, nem feltétlen lesz annyira sikeres, mint mit tudom én, mondjuk az Avengers, ami egyébként egy brutál jó film, meg tök jó, de hát ugye sztori az gyakorlatilag, tehát igazából nyilván egy képregény adaptáció, az csak az ember szórakozásból tolja, de én valahogy úgy érzem, hogy sokkal szívesebben csinálok olyan videókat például, ahol olyan értelmes nézőközönség van, mint mondjuk itt például a podcastek alatt, és most direkt nem nevezem meg azt az egyetlen egy retardáltat, aki állandóan ugye visszajárkál, mert hogy egyszerűen már... Csak nem a... Azért, csak azért most feljött egy teljesen jogos kérdés. Igen. Mi pedig az, hogy ha annyira közvetlenen vagyunk, akkor miért nem lehet csatlakozni a beszélgetésbe, amit egyébként kitértem rá, hogyha most itt lennénk 400 emberrel egyszerre, akkor képzeld már el azt a... mint egy tömeg, érted? Tehát ott szót érteni senkivel nem lehet. Ez max úgy működne, mint valami, tudod, mikor van egy terem, mint például a Minecraft konferenciéket, annól megnéztem meg az Apple-öset is, hogy, és akkor van az a question time, és akkor kiválasztanak valakit, odaadja a mikrofont, de addig senki nem dumál, vagy ha dumál is, nem hallják. Tehát, hogy igazából itt tök jól megvan oldva az, hogy ne legyen ilyen hangzsinat az egész. A másik gyerekekre meg kitérve egyébként, mert most láttam, most itt nézegetem a csetet, és most már folyamatosan mindig feltűnik ez a... Hát tudjuk ki. Igen. Mint a Voldemort, érted? Én csak úgy hívom, hogy Reti. A kis Reti. Egyszer szerintem meg... figyelj, ha már ennyire jól vagyunk a nézőinkkel, ez nem egy nagy live, hát alig vannak 500-an, tehát... igazából meg lehet most említeni ezt a dolgot. Tehát amikor 2000-en voltak, akkor oké, nem. De szerintem ezt meg lehet említeni, hogy maga, hogyha van valaki, aki annyira ugye unintelligens, hogy volt pedig, de lehet, hogy nem is ez erről van szó, hanem ugye egyszer megtetszett neki, én okoztam ezt az egészet egyébként, tehát nekem lehet köszönni. Micsoda. Ugye megtetszett neki, ez hogy... Micsoda? Most kicsit ugrálsz az izébe, nem tudom követni a gondolatmenetet. Jó, elkezdem előről, azért kezdem most el előről, csak persze így elkezdtem beszélni, aztán rájöttem, hogy azt nem tudjuk megvágni. Tehát az a lényeg, hogy ugye van itt ez a srác, és akkor folyamatosan írogat be, nem tudom, hogy te is láttad rá, mert te nem voltál itt, amikor ez született, ez a dolog. De a nyárzáron itt volt az a bizonyos emberke, aki rá gondolunk, nem? Persze, csak rá. Jó kedven irúgatott. Igen, nagyon sokkal, és akkor azon gondolkodtam igazából, hogy ugye én egyszer felolvastam, amikor visszaszólt valakinek, hogy mit tudom én valami, de egyébként vicces volt, amit visszaszólt, hogy már nem emlékszem, mi volt az pontosan, de azt nagyon élvezte, és akkor nyilván feltűnt neki, hogy foglalkoztunk vele, és ez olyan, nem sajnálni akarok senkit, de hogy mivel ez azóta megy, és átfordult a ló másik oldalára ez a történet, ez nem tudom, hogy ez most trollkodása, vagy nem, de ez olyannak érzem, mint amikor valakinek ugye ilyen szeretet hiánya van. Folyamatosan megállás nélkül próbálkozik, hogyha megint megemlítjük. Hát ez akkor valószínű abból tehát nem foglalkoznak gondolom otthon vele, meg mit tudom én. Tehát igazából át lehet fordítani a történetet arra is, hogy nem letartált bunkóparasz, hanem szeretett hiányos kisrác. Tehát lehet egy tök szomorú sztorit csinálni, az amúgy teljesen... Tényleg csináljunk majd egy dokumentumfilmet, hogy így komolyan nem, csináljuk meg, hogy így kukac, nagyon magányos gyermek kukac volt. Figyelj már, van kukac rajongó a Facebookon. Várj, tényleg van már, komolyan? Ne. Lábbis egyébként megint foglalkozunk vele, és ezt megint arra készítjük, hogy ne hagyja abba. Adolja 1%-át. De mindegy, igazából Ryan, léci valami kis izét. Van ott gitár a közeledben? Nincs. Nincsen? Nincs. Na mindegy, akkor próbálj egy ilyen kis szomorú dalt, légy szíves. Vagy nincs ilyen, amit be tudsz vágni így a live közben? Hogy tudod, ilyen nagyon-nagyon szomorú eső közbeni hegedűzés fekete-fehérben mondjuk. Olyasmi, tényleg. Tehát a Singing in the Rain indigóban. És akkor rakjál itt a podcast logó egy fekete-fehér layert, tudod? Amúgy elküldöm nektek itt a rajongói oldal. És köszönöm, lájkolni fogom tényleg. Én emlékeztem, hogy egyébként ez a srác ez nem akart igazából semmi rosszat, attól függetlenül, hogy utána átment ilyen, hát gyerekbe, azt mondhatjuk így egyébként. Sose nyomt full kretént. Sose nyomt a full kretént. Aj, az mekkora film, te jóságos ég. De kedvelem azt a filmet, annak ellenére, hogy annyira primitív, hogy hihetetlen, de zseniális. Hát én először elmentem megnézni barátokkal, aztán annyira megtetszett, hogy elmentem egyedül moziba, és én annyira forever alone-ként ott ültem, tudod, ott hátul a kis popcornnal, ott úgy majszolgattam, de annyira jó volt, hogy muszáj voltam elmenni egyedül moziba. Hogy kiélezd? Nehézé magyarázom közben senki. Azt mindenki lefikázta amúgy azt a filmet, aki ilyen jaj, de filmszakértő vagyok. Azt különben, ez olyan, mint amit mi csinálunk live-adás, hogy ha nem más szemmel próbálod nézni, akkor ez tulajdonképpen igazából jó. Igen, amúgy. Az nem arról szólt, hogy most egy hú, milyen királyfilmet összedobjunk, hanem arról, hogy ugye poén legyen az egész, és olyan poénok voltak benne, hogy lefordultam szépen. A szépen. Hát akkor tulajdonképpen Kukac is egy jó ember. Hát, azért amikor már az ember látásikat a másik oldalra, és az lesz belőle, mint a South Park, ahogy régen vicces volt, most meg már hány ingerem van tőle. Ne is van. A rajongóktól. De szerintem mindenki egyetért, amikor azt mondom, hogy a régebbi az sokkal jobb volt, mint a mostani. És ez még a Simpson csádal is így van, ahol azt hittem, hogy ez nem történhet meg. Pedig az új részek botrányosan unalmasak és rosszak. Nem is nézem. Hát én most az új Simpson? Aha, tehát letöldögettem most az új évadokat, függetlenül attól, hogy magyar vagy angol nem jó, tehát most már nem arra koncentrálnak, hogy ugye ami vicces volt eddig, hogy ugye Homer hogy oldja meg a dolgokat, hanem tökre átmegy másra, meg persze volt Lady Gaga-s rész, érted, a szponzor felirat jó, hogy illogott bele fél óránként, hogy tudod, ilyen fekete képenyőben, ilyen tudatmódosító, hogy vegyél Lady Gaga lemezt, vegyél Lady Gaga. Lady Gaga-t szereted, igen, tudom Ronda, akkor Lady... is szereted. Ja, közben egy bevillan, hogy Poker Face. Jaj, azt hiszem, gondolkodtam, hogy tehát, na érted, hogy jobb volt a régi sokkal, de ez most talán már minden előfordul, hogy a South Parkból is jobb volt a régi. Jó, és mindenre ezt mondjuk, hogy jobb volt a régi állandóan, nem? Igen, nem, és hogy... egyébként az van, hogy lehet, hogy jobb volt a régi, viszont ez mindennel így van. Tehát minden nem lehet végfelnék csinálni jól mindent. Úgyhogy mindig van, mindennek van egy lecsampogás ide, és ha az elmegy... Lecsampogás ide? Lecsampogás. Ez mi az a lecsampogás ide? Lecsampogás idő. Elmegyek csampogni. Lecsampog time. Jól van, akkor kik ez az ittelek? Ki vagy? Ki vagy közé? De tényleg, hogyha észrevettétek, akkor mindig jött valami új. És most is az van, csak már nem nézzük, tehát igazából elmúlt az a Bátor nevezetű rajzfilm, amit én nagyon szerettem. És nem csak Cartoon Networkön tolják. De várjál, nem csak gyerekként, és akkor annak ellenére, ugye, hogy az már elkezdett elmenni, és már abba is maradt, akkor rögtön ugye jött ez a My Little Pony, ami elméletileg van olyan jó, de hát megmondom őszintén, férfiasságomat megtartva nem mertem még nagyon nézni. Nekem lent van, Viki mindig kérdőre is van, hogy mi ez a My Little Pony baromság itt a filmek között, tudod? Csak, semmit, csak a gorom az oszlalá, az összes ilyen bocsorát. Kamerit elképzeltem, tudod, ja, a babákat, meg az itt gorja az asztalán, semmi, csak a live-on megbeszéltük. Igen, mint a izében az űrgolyhokban, hát nem láttam, hogy játszik a babáival. Tehát, hogy, na értitek, amit mondok, tehát, hogy mindig jön valami igazából. Csak mindig, mivel új, ezért a régiek, ugye a régit szerették, tehát mi ugye nagyon szerettük a mondjuk Family Guy-t, vagy a Simpson családot, vagy meg South Parkot, és most jöttek újak, de nem fogjuk már annyira szeretni, mert nem tudjuk megszokni a régi után. Ez is egyébként ez most egy nagyon jó dolgot mondtam, amiről órákig lehetne megint beszélni. Hát igen, pont ezt akartam mondani, igazából itt mindent, akkor mindenről lehetne beszélni, a filmekről, sorozatokról, könyvekről, mit tudom, például barátokról, emberekről, akármi. De milyen aspektusban én lemaradtam? Hát, hogyha mondjuk kijön valami új dolog, akkor a régit már nem tekintjük olyan jónak, mint volt, vagy valami ilyesmi, nem? Na de hát ez igazából ez szerintem természetes dolog, hát hogy hát ez az emberiségnek az alaptermészete, hogy a régi dolgokból megyünk az újak felé, és ezáltal tulajdonképpen fejlődik minden, ami egyszer megtetszik, azt utána az ember folyamatosan fejleszgeti, újat csinál, és ugyanez van mondjuk a filmeknél, sorozatoknál, és ugye így a játékoknál is. Igen, persze. Minden így van. Tehát kimegy a régi, és jön az új. Tehát, mi megszoktuk a régit, ezért nyilván, és mindenhol ez van, ez az új generáció is, mindenki, hogy bezzeg a mérőnkben, kb. Ugyanez a történet, ugyanolyan hülyék voltunk annó, mint most, csak ugye máshogy. Ugye nem volt Facebook, és akkor nem ott voltunk hülyék, hanem élőben voltunk hülyék. Így van, ugyanezt akartam mondani, és ebben tök igazad van, hogy mondtad múltkor, ugye, hogy jaj, csak hogy ne azt csináljuk podcastben, mondtad múltkor, talán még az első podcast adás előtt mondtad, nem, hogy jó, csak hogy nehogy azt csináljuk, hogy belemegyünk abba, hogy jaj, bezzeg a mi időnkben, és hogy a mai fiatalság, és ez tényleg így annyira tré, tehát, hogy ugye ezen annyira röhögtünk gyerekkorunkban, hogy jaj, a mai fiatalság, és most mondjuk felnőtt fejjel, igen, de hogy felnőtt fejjel igazából az ember érti, hogy miért mondták ezt, de hogy ettől függetlenül tök hülyeség ezt mondani. Igen, tehát így is, úgy is, tehát ugyanúgy, ahogy annó hülyeségnek gondoltam, most is annak gondolom, mert tudom jól, hogy voltunk mi olyan hülyék, mint akik most hülyék, csak máshogy, és ezért ugye mivel máshogy, ezért mi nem tudjuk megérteni, hogy nekik ugyanolyan hülyeségük van, mint nekünk. Ja. Érted? Jól elkanyarodgatunk mi a témáktól, tehát aki ezt tudja követni, az fel van adva. Hát aki itt van elejétől fogva, az érti szerintem. De most írjátok, ha értitek, akkor utaljátok 500 forintot. És ne felejtsetek el feliratkozni. Ha nem érted, akkor 1500 forintot utalj a... Nem, ezt nem így kell, Alex. Az elején jó volt az izé, jó volt az elgondolás. Aki érti, az küldjön 500 forintot. A hülyék, várjál, a hülyék, azok ne küldjenek. És akkor na, igen. Hogy azok küldjenek ezeret, hogy nem értik, és hogy magyarázzuk-e még egyszer. Hogy nem értitek a lényeget, mindenki, nem, senki nem akar hülyen, hogy küldi az 500-as. És akkor... De tényleg, aki hülye, az ne utaljon nekünk pénzt. Holnapra érted, ilyen ott fog az arany jachton, tudod? Egyébként ti mit gondoltok arról, hogy múltkor a Kreffer mondja, hogy ő kirakta, amióta videózik, mindig az összes videója alá ezt a donate dolgot, hogy hogy adományoz, ha kell, akkor küldjél akár egy forintot, és minden, és ő azt mondta, hogy mióta videózik, és azért ő sem mond kezdte, és van pár videója, meg pár nézője, egy büdös forintot nem kapott még soha senkitől. Igen, senki nem mutat neki egy fillért se. Igazából ez nem működik itt, ez a küldj ide pénzt is támogass, mert úgyis le fognak nagyibbe szarni. De és nem azért, azért nem fikázni akarok senkit, se a nézőket, se senkit, tehát, mert nyilván ezt fel lehet háborítani, hogy de, mi törődünk ezzel az egésszel, csak... Hergeljük fel őket és kirakjuk mi is a izét. Jól tudja, hogy hiába támogat, hiába nem, ugyanúgy fogom tovább csinálni szerintem. Ezt tudom, hogy egyszer Sirius nekem mondta, most szerintem nem gáz, hogy elmondom, így beszélgettünk, és ugyanez a téma szóba jött, és hát, hogy donét, meg minden, hát azért neki van nézettsége, tudod, rendesen. És akkor így beszélgettünk, és azt mondja, nem hiszed el, egy év után kaptam lóvét. És hú, mondom, tudod, így röhögtünk, és azt mondom, igen, és mondom, mennyi volt? Azt mondja, jött egy forint, és egy ilyen üzenet, bocs, csak ennyit tudtam küldeni. Hát a szándék a fontos. Tehát, hogy a szándék a fontos, igen. Tehát, hogy hát ez is valami, tehát a nagy dolgok picibe indulnak el mindig. Tehát, hogy most egy forint, holnap már egy millió. De milyen élmény, ugye, hogy 100 000 feliratkozót van, és akkor valaki utalt egy forintot. Igen, és itt egy hónapban ilyen, itt tudom én, 1 millió 2-es nézettséget tolsz, amit mondjuk például, nem ismerem a számokat, de mondjuk RTL klubban egy most mondjatok egy, nem, most ne egy barátok köztet, hanem mondjuk egy, meg mit tudom én, ne egy ilyen énekes műsort, hanem mondjuk, mit tudom én, hányan nézhetik a, nem nézek RTL klubot, mondjatok meg egy műsort, ami nem annyira durva. Tehát nem a barátok közt, hanem mondjuk azért van, mit tudom én, a... Szokott a jó barokban! Szokott lenni például esténként az a valami a háznál, vagy valami ilyesmi a címe, amiben ilyen aránylag tök jó témákat szoktak feldobni egyébként. Jaj, segítsetek, már biztos van itt, aki néz tévét rajtam kívül, mondjuk ilyen... Háznál. Igen, valami ilyen a háznál, vagy nem jut eszembe. Mindegy, van egy ilyen műsor, hogy ilyen érdekes témákat dolgoznak föl Magyarországról egyébként. Ja, az amikor ilyen mindenféle baleset, vagy nem baleset, hanem ilyen mit tudom, hogy valaki kirabolt, és akkor mondjuk kiderült, hogy rokon, meg ilyenek, vagy nem az? Vagy nem, ja, nem arra gondolsz, amit... A Gyanú Árnyéka, vagy melyik az a nagyon szenzációs műsor? Nem, jó műsorra gondolok. Ja. Nem, hanem amikor ilyen közéleti témákat dolgoznak föl, na mindegy. Csak azt akartam... Század? Ja, nem. De olyasmi, mint a 20. század. Azt hiszem, eltaláltam. Azt hiszem, olyasmi, igen. Na, például, mint az, tehát azt mondjuk hányan van egy héten egyszer, az egy magazinműsor van, azt hiszem egy héten egyszer, egy hónapban ugye 4 rész van, mondjuk hányan nézhetik összesen. Én meglepődnék, ha 200 000-en. mert baromi későn van, csak innen feltételezem. Na és most ahhoz képest azért a műsorért mondjuk mennyit fizethetnek? Szerintem egy milliót biztos zsebre raknak, nem? Hát persze. Tehát mondjuk annyi kell, mert hát nyilván kimennek, meg forgatnak, meg minden. Na most ahhoz képest, csak én mondom, mert ugye szokták mondani, volt most egy vita, hogy hát a videózás az nem munka. És hát mondjuk, aki ez csak az tud ezen igazán jó ízűt nevetni, aki videózik. Igen. Igen, amúgy. A többiek. De egyébként, ha valaki ezt mondja, hogy ugye milyen lehet, könnyen lehet a YouTube-bal keresni, meg izé, hát senki nem mondta, hogy te nem csinálhatod. Ez volt benne a legszebb, hogy ez olyan, mint a Google, meg a Facebook, hogy regisztráljál be, azt csináljad. Tehát senki, tehát nekem nem mondta senki, hogy nem csinálhatom, ezért megcsináltam. És hát azért kisebb, nagyobb sikerrel azért szerintem sikerült, hogy valamit elérni, nem? Így van. És mindennyiunk nevében beszélek most szerintem. Pedig aztán téged mondjuk nagyon frikáztak az elején, oltottak rendesen. Jó, nagyon durván. Tehát én ott elgondolkodtam, hogy akkor nem lesz tovább ölökszövöcs mödia. De aztán, hát azért milyen jó, hogy nem adtam fel, nem? Tehát azért... Igen. És most már nem is nagyon jönnek, tehát már szerintem hónapok óta nem láttam ilyen durva fikázást, na hát most nyilván néhányan vérszemet kaptak, de... Na akkor most gyorsan! Amúgy nézzétek már meg a rajongói oldalt, már frissítették, és már van sok lájkoló. Igen, én néztem, de nincsenek posztok, hát most így mit járkáljak én így föl, gyerekek? Igen, ki kéne írni pár ilyet, nagyon jó. Hát valami nagy beszólás, hát annyira változatosan tud hozzászólni, tehát... Srácok, idézetek, van. Közös képek, ilyenek. Közös képek, izé, igen, így. Találkozók. A best of kommentek. Best of kukacuki, retkes anyátokat. Például ezt annyit toljam, érted. De, vagy akkor kezdheted a leiratkozást, te mocskos szatírbuzi. Ez volt a cenzúrázott verzió. Ez volt a cenzúrázott verzió. Ott megtekinthető, ugye a Facebook rajongója. Facebook rajongója oldala. Na és csak azt akartam mondani, ugye, hogy ez, hogy nem munka, meg minden, és hát nyilván nem munka persze, mert hát miért is lenne munka? Miért is lenne munka az, amikor egy videóban mondjuk belőlsz, mit tudom én, 2-3 órát, elvégre. Na mindegy, most ezt... Meg fizetsz a netér, meg a gépér, hogy meg tud igen, csinálni. Igen, az elektromosára, meg a satöbbi. Ja. Nem, de amúgy ez tényleg, mert sokan azt gondolják, hogy hát persze, mondjuk például játékvideót mindenki tud, igen, de azért nem mindegy, hogy mondjuk milyen minőségben, meg hogy mennyit töltesz föl, meg satöbbi. Vagyis hát meg, nem tudom, hogy... meg az, hogy mindenki tud, persze, hát mindenki tud, de hányan csinálják és hányakat néznek. Hát az meg a másik, igen, szóval... Tehát azért azt is nézzük már meg, hogy mondjuk egy olyan gameplay, ahol mit tudom én, vannak ilyen 30 perces delay-ek, mert hogy konkrétan nem tud az ember megszólalni, mert hogy nincsen se téma, se semmi. Ja. Most nem tudom, nem, amikor... nyilván én ezen a műfajon mozgok, tehát most ezért de, is... Minél már Kaveri, bocs, hogy itt beleszólok ebbe a dologba, nem hagy nyugodni a kérdés, hogy ugye mi mikor ismerkedtünk meg, mikor már volt legalább 20-25 ezer feliratkozód. Igen. Hogy te ugye az elején nem kaptad rendesen a sarat? Mert ugye én kaptam, mint azt tudjuk. De hogy úgy neked ez így nem volt ilyen? Ami volt is, az is inkább ilyen rajongói stuff volt. Tehát, hogy nem ez a durva rossz hiszemű szemétkedés, hanem inkább ilyen lesajnálás. Tehát, ja, hogy jaj, de rosszul tolod, meg mit tudom én. Ja, én is ilyeneket szoktam kapni, meg hogy mondjuk nekem azért nincs akkora követői táborom, mint nektek, de nem annyira... Hogy? Nem jelent semmit igazából, de igen. Ja. Igen. Hogy én is ilyeneket szoktam inkább kapni, hogy mit tudom én, felrakok egy videót, és akkor odaérjek, hogy de béna vagy, hogy nem vetted észre, hogy ott volt a sarokban tőled 20 méterre egy puska, és simán felvetted volna, és kilőtted volna. Igen. És akkor így, jó, de igazából... De nem, te játszottál, haver! Igen, szóval... Ennyi erővel ordíthatnék mondjuk a Forma 1 előtt, hogy te hülye az a sofőr, hogy nem vette észre, hogy ott volt egy galamb, amire ráment, aztán végül ezért lyukott ki a gumia, és tulajdonképpen, ha én vezettem volna, akkor tuti nem mentem volna rá arra a galambra, ami közül beszart, és közben, szóval... Mert hogyha én vezettem volna, akkor körülbelül el sem tudtam volna ezzel a szarral indulni. Akkor persze, hogy nem tudtam volna bevenni úgy a kanyart, tehát... Ja. De szóval, én is ilyeneket szoktam inkább kapni. Nekem volt amíg az ember, mert hogy mondják ugye, hogy mennyire rosszul játszol, ez mai napig nagyon sokszor feltűnik, de azért higgyetek nekünk, mert nyilván ezt mi csináljuk rutinosan, játszani és közben kommentálni azt, amit látsz úgy, hogy értelmes legyen és szórakoztató legyen, azért piszok nehéz multitasking. Az kb. Olyan, mint mikor valaki gitározik és énekel. Ez zenészek közül biztos tudják, hogy ez egy kemény meló rohadtul, hogy ez menjen. Ezt annyira nem viszik el amúgy sokan, hogy ez... Sokan azt hiszik, hogy ugye ez csak benyomod az F9-et, a Fraption, aztán kész. Igen. És közben meg tényleg. Na jó. Hát igen, csak ne tudd meg, hogy mi ennyit szenvedtünk ezért, hogy ezt így ki tudjuk fejleszteni, hogy tudjunk normálisan beszélni közben. Tehát, én, hogyha megnézitek az első Minecraftos videóimat, hát húj, gyerekek! Mindenkinek ajánlok egy ilyen, hogy menjen be így a régi videóim közé, és nézzen szét úgy az első oldalon, mert és iratkozzatok fel a csatornán, de hogy ha már ott vagytok, igen, akkor mindenféleképpen. Nekem is vannak egyébként olyan videóim, azt hiszem, hogy ilyen ultimate nyökögéseket tolok, de tényleg nagyon ilyen nagyon durvákat. Hát ebben nagyon bele kell szerintem jönni, vagy szerintem elsőre nagyobb kevés embernek lehet igazán. Mert most figyelj, már megy ez a, tudjátok, hogy amikor megy az etiópoknak, hogy lájkold, és akkor majd az etiópok kapnak enni. Igen. És volt egy ilyen poszt egyébként, hogy ott voltak az etiópok, és akkor így adták nekik a kartonból kivágott like gombokat. Igen, ezt te posztoltad, azt nagyon... Igen, és azt nem is küldtem, és ott itt írja, hogy a 25 like van már a kukosznak az oldalán, köszönjük, végre jól lakhat. Úgyhogy azon gondolkodtam egyébként ezzel az egésszel kapcsolatban, hogy azért elérte, amit akart szerintem. Tehát külön Facebook oldalon van. Azért nem semmi, tehát ha belegondolod. Nem semmi, tehát ezt nem mindenki engedheti meg. Nyilván ez most olyan híresség, mint a Justin Bieber per Jersey-ke. Tehát, hogy úgy ismerjük, de nem hiszem, hogy ez pozitív irányba sült el. Igen, tehát ez a Anetka és a ki az a nő a kolbászokkal, meg a naptárokkal, meg a Donatellácskával? Kiszeltünde. Igen, hát ez körülbelül az az ismerettség. Is ismerjük, mert külön rajongói oldala van, de nem hinném, hogy az emberek azért lájkolják, mert tényleg tetszik neki. Mert hú, de jó. Na jó, akkor csinálok egy kukac naptárat, gyerekek. Igen. Én is kukac húsvétkor, ilyen félmesztelenül beöltözve nyuszinak, meg tudom én. De azt tudni kéne, hogy néz ki, ez a probléma. Nem, ez olyan lesz, mint az Anonymous csoport, vagy hogy hívják, tudod, ez ilyen hackeriz, egy ilyen, csak hogy mindenki így gondol, kukac, így rejtélyes ember, így úristen, biztos nagyon-nagyon, gyerekek, hát úristen, szerintem ilyen misztikum marad. Örökre. Ha csak nem tölt fel a Facebook rajongói oldal magára egy képet. Fotót, így van, amiben biztosak lehetünk, hogy nem, mert hiszen álnéven rage-elni jár föl az internetre, tehát nem túl valószínű, hogy annyira tökös, hogy magáról töltsön fel. Igen. Hang vagy. Hang vagy, blablabla. Sem mersz feltölteni. Úgy sem mersz 5 rongyot küldeni nekem, PayPal-on. Ugye ez kiskorunkban mindenkivel megtörtént, ez amikor jönnek ezek a ugye az iskolában főként, ezt az úgysemered, tehát ez a... Jó. Itt egy... Lőd már fejbe magad, úgysemered! Mi az, hogy nem mered? Láttátok? Ó, Alex, te küldted azt a videót, nem? Azt a rendőröset. Amikor, hogy hogyan történt ez az eset? És bejön, hogy véletlenül a rendőr fejbe lövi magát. Ja nem, bemennek a rendőrök egy helyszínre, ahol egy ember van, akit fejbe lőttek. És bemegy a rendőr, és akkor odaáll mellé. Ez meg hogy történt? Azt mondja, hát így fogta, itt volt ez a fegyver, fölvett, így csőre töltötte maga, a szájához fordította, és meghúzta arra, vagy és fejbe lövi magát. És akkor ott áll a fickó, mi történt? És akkor tőle is megkérdezik, és a fickó folyamatosan ott áll, és mindenki bejön, és mindenki fejbe lövi magát, de ugyanígy. És ez ráncreakció, és akkor a végén bejön egy faszi, és akkor mi történt, és ugye az ott meghal, és a aki végignézte, hogy 20 ember fejbe lőtte magát. Ott van a kisfia a izének, és akkor megy a kisfiú, anya, mi történt apával? Hát kedves, hogy van a poén. Így van elvágva, de ez így elmesélve annyira nem poén, de a videó nagyon brutál jól meg van csinálva. Keresetek rám Tomskára, tehát Ikeléni Tomska, Tomskának van a videói között. Nem nehéz felismerni, egy ház van és tele van ilyen rendőrségi szalaggal a borítóképen. Zseniális a srác, tehát abszolút zseniális. Brutál jó, tényleg nagyon-nagyon király. Egyébként én belinkeltem nektek ide a Skype-ra, hogy én ma kaptam egy ilyet, nem tudom, láttátok-e, csak megláttam, és hát ez valami zseniális. Tehát... Melyik volt? Mi? Mit linkeltél be? Hát most linkeltem be a pillanatban, a legalsó, itt a közösben. Facebookos link. Nézem. Pillanat nézem én is. Mert ezt küldtem a Jani, és hát... nagyon megtetszett, tehát nagyon jót szórakoztam rajta, pont jó képet vágott ki egyébként. Nézzétek meg, ha nem... Fú, ezt a képet! De most ez így nem jó, valahogy a chatbe próbáljátok már bele tuszakolni. Ha menjetek az én Facebook oldalam, és a legelső poszton ott van a kép. Tehát ez a... most posztoltam ki nem régen, tehát a legelső posztot van a kép. Hát dübörögjön ugye az acél, amit mondogattam, és hát én vagyok ott is, ahogy kinézek a tankból. Enyhe időt alkoholik a fejjel, tehát én mint valami nem tudom a legrosszabb álmaimban. Jaj, basszus, nem rajzoltam semmit. A tippelve a fejem, hogy ugye pont a csatára nézek, de még az, de még arra se nézek, mert minek? Mert hogy minek, de tényleg. Mert úgy Alex, ugye már régóta tudjuk, hogy te olyan vagy, hogy így előre, és így ellobognak melletted az emberek. Igen, az minek néztek a pont a csatamezőre, nekem elég, hogyha csak úgy ott vagyok. Volt még egy hír egyébként, amiről beszélgetni akartunk. Ryan, az pont te hoztad a szemkről. Igen, igen, csak most néztem meg a kukacnak a rajongói oldalát. Ma vannak imposztok? Vannak imposztok már? Hát most így írt, nem tudom, hogy Dick Józsi írt. Hát nem akarom itt felolvasni, majd nézzetek de, meg. De majd a rajongói oldal, a mester itt oltogat. Ez az első posztot, hogy a podcast. De hogy te... ilyen idézőjelekben, ilyen beszólások. Várjál, ezt érzek, a Dick Józsi írt ezeket, posztokat, vagy írtad a poszt, és ez a kép volt kinn nála. Á, gyerekek! Na jó. Ez ő egyébként? Ő a kukac? Dehogy, kizárólag szerintem. Dick Józsi, hát... Lehet. Egyszer voltunk egy LAN-partin, képzeljétek el, és... A saját posztját lájkolja egyébként. Hát az az igazi ultimate Facebook. Az az igazi ultimate Facebook noobság, amikor kiposztolsz valamit és belájkolod. Annál égőbb nincs a világon. Igen, a YouTube-on is meg lehet egyébként ugyanazt csinálni. Tényleg? Be tud rákolni a saját videódat? Nem vártam. Néztem, hogy dislike-ot nyomtam mondjuk a saját videómra, és akkor rögtön volt egy dislike. Levettem onnan, és nem volt. Tehát tudod a saját videódat értékelni. Mekkora gyíkság már. De tényleg. Na, és voltunk egy live-on, vagy live-on, miket beszélek, össze-vissza beszélek most. Tehát voltunk egy LAN-partin, és most ez a igazából a rajongói Facebook képről jutott eszembe, hogy képzeljétek el, hogy jött egy srác, és mondja, hogy hát szeretne autogramot. Ez városban volt teljesen függetlenül? Igen, igen. Az ismertek, ez mikor volt egyébként? Ja, nem várom, tehát egy magántelken volt, viszont maga az emberke az egy, tehát aki szervezte, annak a meghívottja volt tulajdonképpen, de csak igazából benézett, mert úgy volt, hogy hoz valami játékot, amivel aztán tudunk lanozni, mert nem emlékszem mi volt. Na mindegy, és akkor így odajött, és az ember mondjuk, ha kint van PlayIT-n, vagy ilyen helyeken, akkor úgy megszokja, hogy odajönnek, és több buli, és hogy jó fejek. Igen, igen. Hát meg ilyen normális arcok, tudod. Aztán ez a srác, ez így nagyon fura volt. Tehát, hogy mit tudom én, például mondott ilyet, hogy akkor egy közös képet csináljunk, de már ez is az a hangsúly, tudod, mint hogyha itt én tartoznék neki egy közös képpel, vagy nem tudom. Mert persze a kért játékot, amiért egyébként a szervező oda hívta, azt nem hozta el, mert nem volt kedve azzal menni, de hogy akkor egy közös képet csináljunk. Hát mondom, ez még régebben volt, mondom, figyelj, nagyon szívesen, meg minden, de légy szíves, tudod, én, akkor még nem volt publikus az arcom, légy szíves, ne rakd ki, mert még nem publikus. Ó, de hogy nem kitolom Facebookra. Hát jó, mondom, tök vicces meg minden, de légy szíves, ne. De és láttam, hogy fura komolyan gondolta, hogy ki fogja rakni Facebookra. Na és aztán ebből, hát ezen kicsit én kiakadtam, nem is kicsit, és aztán ezért lett, megvan az a, de az a közös fotó az meglett, amit csináltunk, de egyébként nem került ki Facebookra, és ezzel szivattak utána 2-3 hónapon keresztül, hogy vágjátok Freddy D-nek a, hogy hívták azt a karakterét, aki itt mindig mindenhova berakott, hogy milyen őrmester, vagy milyen kapitány, tudja. A Dick Assman. Dick Assman, igen, és ott voltam ezen a képen én, és Dick Assmannek a fejét rakták rám. Tehát egy konkrétan Dick Assman voltam én, és így akkora poén volt, annyira egy zseniális gag volt a többiektől, tudod, hogy az én felháborodásom, ilyen viccet csináltak. Ez tipikus az, mikor valamelyikünk felvődik valami tök baromság van, és akkor jönnek a nézők és kiparodizálják. Mikor ugye egy hónapig azt hallottam, hogy nekem nem áll fel. Szerintem jó, hogy felevelőítettem most az emlékeket. Abszolút, mert hogy ugye innentől fogva is. Nem áll fel. Igen, itt annyira vicces volt. Hát igen, csak egy idő után azért már olyan... Tehát ez egy tipikus olyan vicc volt, hogy nem olyan, mint a ez így kiről iratkozzak le, ami úgy jó volt 2 hónapig, ez úgy jó volt 2 hétig, tehát mert az olyan... Na jó, de azon is csak mi röhögtünk, mert Krefferről iratkoztunk le, meg nem tudom kiről iratkoztunk. Nem, hát hogy ugye Zsolti volt a videóban is leiratkoztunk, vagy, és akkor valaki odaírta, hogy mennyire idegesít ez a Kreffer. Vagy pont fordító volt már, nem tudom. Ja, ja, itt az, hogy Zsolti fordító, hogy csak engem idegesít ez a Kreffer. És hát ugye ezt persze felolvastam, és ugye mindenki nagyon jól szórakozott rajta, mert hát zseniális emberek vannak, így rájöttem, tehát... Hát ez olyan, mint amikor odaírták ugye nekem, amit mai napig nem felejtek el, hogy Herbie vegyél fel az én videóm alá. Tehát semmit nem sikerült eltalálni, és olyan poén, tudod, hogy... De ez igazából szerintem... Én egyébként jó, hogy így együtt podcastezünk, mert én ezeken régen így simán aggódtam volna, de most már így... Amint micsodán? Hát például ilyeneken, hogy mondjuk hogy végig ez megy, ilyen... Tehát tudod, hogy ilyen poénkodás, most úgy poénkodás, hogy jaj, hát most akkor nem ezzel fog elmenni az egész műsor, hogy ezzel röhögünk, de hát végül is, és akkor mi van, ha ezzel megy az egész műsor, hogy ezzel röhögünk. Hát az lenne a lényeg ennek a műsornak, és senki, egyikünk se gondolja vér komolyan, hanem tényleg az, hogy egyszerűen mindenki röhögjön, jól szórakozzon, miközben mit tűn dolgozik, játszik, itt akármit csinál, érted, ne unatkozzon, aztán kész. Tehát most elképzelem magam, hogy így megjelent, és akkor mit tudom, pont lolozunk, vagy valami, akkor hogy berakom a háttérbe, hát milyen király már, hogy nem azt hallgatom, hogy meghalt 12 ember, és most tök komolyak vagyunk, érted? Igen, hanem, hogy úgy, és nagyon komolyak vagyunk még most is. Igen, és nem szabad semmiféle olyan dolgot elengedni itt, amitől valaki bárki is csak jól érezhetné még magát. Még a végén, igen. Nem, azért nem szarra gorigázunk, úgyhogy itt most mindenki szomorú lesz. Úgyhogy, de érted, tehát igazából ennek itt az a lényeg, és egyébként meg is nőtt a nézettségünk most. Az lenne a lényeg, ugye, hogy itt az emberek ugye hazajön iskolából, most nyilván iskola első hete van, hogyha jól tudom, és akkor hát ugye ez egy elég szar időszak. Tehát legalábbis nekem mindig az volt, hogy iskola első hete, és akkor jaj, de utáltam, de rüheltem. Most így átérzem, hogy mit élnek át az emberek, és akkor gondolom, ha hazajön, érted, nem azt akarja hallgatni, én is azért nem vlogolok egyébként már így egy ideje, mert nem azt akarja hallgatni, hogy kinek mi problémája van, meg hogy kell megoldani a problémákat, hanem egyszerűen csak szórakozni akar. Ja. Aha. Tehát, hogy egyszerűen nevetni akar, mert oké, nagyon jó, hogyha megoldjuk a problémákat, de azért egy nagyon nehéz nap után, amikor így beérdekelődik belőle, hogy most még ugye gyerek vagy, és még 90, vagy gyerek vagy, és még 9 hónapig ez fog most történni, ez a folyamatos ugye orális szex, akkor, de szépen fogalmazok, akkor ugye hát nem vidám, hogyha leülsz, és akkor már is az van, hogy kinek mi problémája van, és hogy kell megoldani, hanem inkább az érdekel, hogy tudjál végre nevetni, mert tiszta nyomja az egész. Érted? Aha. Én legalábbis így ítéltem meg annó, hogy nagyon szerettem volna, hogy mikor hazajövök, már ott ki van a tököm az egésszel, és akkor leüljek, és hogy nevetni egyet vagy. Eszembe jutott itt az egyik... kommentelő bedobott egy témát, és eszembe jutott, hogy én is erre fölkaptam fejemet, csak amiközben itt megbeszéltük, hogy miről dumáljunk, amit persze aztán majd jól nem fogunk tartani, akkor nem jutott valamiért eszembe, hogy a Microsoft konkrétan kilóra megvette a Nokiát. Ja, azt olvastam, már gondolkoztam lehet, hogy mondjam, de aztán... Hogy ez azért durva, nem? Mármint értitek? Ja. Hát... Lehet, figyelj, annyi pénzzel már akár... Én is felajánlom szolgáltatásámat a Microsoftnak, hogyha sokat fizetnek. Ops. Én nem, mert erkölcsileg nem tartom helyesnek, amit csinálnak. És ezért nem kellenek a millióik. Így van. Dugják fel a millióikat, nem kellenek, nem tetszett az Xbox One. És ezért most én PS-t fogok venni. Így van, PS-t fogok venni. És izét, egyébként soha nem használnék már Nokiát, de csak ezért meg fogom venni, mert a Microsoft most aztán nem tudom mit. Egyébként tényleg mi lesz a Nokiával, ha Microsofté lesz? Nekem van egy-két tippem egyébként. Tehát például, mit tudom, olyan telefonokat fognak csinálni, hogy mindig hallgat téged például. Ja, megnéz. Megnéz. Pislog egyet a telefon. Tehát konkrétan egy üzleti megbeszélésre Nokiával nem mehetsz be. Lehallgat, tényleg, amúgy van benne, van ebben valami amúgy. De nem. Na, figyelj, manapság, tehát nem tudom, hogy miért újdonság ez egyébként, mikor manapság egy tracker tartasz a zsebedben. Tehát hát amúgy igen. Saját magadat tudod bemérni, tehát akkor meg aztán nehogy már mást Még a végén hábbivel. Igen, most van az a történet, amikor túl sokáig ment a live, anélkül, hogy beszóltunk volna, hogy most már abba kéne hagyni, és így nincs meg a löket, hogy még beszéljünk, úgyhogy mondd már egyszer, hogy most már abba kéne hagyni. Jó, hát jön valami téma. Jó, egyébként én is arra gondoltam, most már 1 óra 40 perce megy, hogy szerintem akkor itt nagyjából le is zárhatjuk, mert... Na, és akkor az jutott eszembe. Jaj, nekem is. Gyerekek? Na. Ezt miért nem beszéltük eddig? Mi? Na. Hogy abba kéne hagyni a live-ot, vagy mi? Hát nem tudom miért, egyébként én is csodálkozok rajta. Jaj. De amúgy ma is elég sok olyan dologról beszéltünk, szerintem, amiről így érdemes volt dumálni, meg... Azért nem tudom, most azt hittem, tényleg bedobsz valami témát. Nem. Azt olvasgatom, hogy PS a király felette, az gáz lenne szex közben. Most mondom le a telefon lehallgatás, de tényleg? Mekkora problémák lennének ebből? Mi a telefon lehallgatásokból? Szex közben a telefon megy lehallgatni. Hát de most ez kit érdekel őszintén szóval. Rögtön kapcsolják 70 éves bácsi, csak úgy kérdezik. Na majd, hagyjátok rám, majd én elintézem. Majd én fölveszem. Igen, hagyjad, majd én, majd én. Majd én csekkolom a kamerát. Hagyjad, csak menjetek már innen. Menjetek, jövök, zárok én, majd menjetek. És igen, mióta le lehet hallgatni bárkit, a nagypapa úgy rászokott a mobilozásra. Igen, igen, meg az internetre. Menjetek, még befejezem a... A hívást a Kálmánnal. Hát a Kálmán már 2 hete halott. Az jut eszembe, amikor az amerikai vita 2-ben ugye megfogta a fater a walkie-talkie-t, és akkor közben ment a nem tudom, emlékeztek el rá. Hú, nem néztem meg a 2-t. Majd közben ment és akkor kimondta, hogy drágám, kész a vacsora, most nem kérek! Tudom, mikor az... Közben ment a walkie-talkie-ben, hogy Daniel, megfogta a seggem, és akkor most nem kérek! És mikor elment a tóhoz, és akkor ott Nem láttad a 2-t? Hát az volt a legjobb. Nem. Emlékszem tényleg, és leordítja a családapa az anyát, hogy nem kérek! Jó, biztos jó lehetett. Jó a buli, nyomjátok még. Ezt a filmet nem látom, beszélgessek róla. Mi valamit nem tudok, amit mindenki tud, és akkor így nem értem. És akkor ott ülök, hogy tényleg, Ez végén is. De volt már ilyen podcasten, nem? Hogy így beszélgettünk róla, és te meg így ültél, és így... Alex, nem? Hát, jó. Ne. Egyetértek. Én nem nézek tévét, meg ilyesmit, azért annyira alulinformált vagyok. És nem azért nem nézek tévét, mert fúj, hanem mert nem tartom szükségesnek, hogy a kislány nagyon megijedt, amikor pukkant egyet egy Luffy, és akkor közben kihívták a mentőket, a rendőrséget, és akkor 10 percig erre van szó, hogy a nagymama ott ül bent a lakásában, és akkor úristen, hát ha a fiam, hát én hallottam a pukkanást. Vagy amikor a 25. gyilkosság. Vagy amikor a 25. gyilkosságot mondják a hírekben egymás után meg, hogy itt történt katasztrófa, ott történt katasztrófa, ott történt háború, meg ez a híradó, ez egy nézettségre menő show! Hát ez persze. Ez egy show, gyerekek! Persze. És akkor az RTL meg a izé versenyeznek, hogy ki tud jobb show-t csinálni, ugye? Melyiket fogják a többet nézni? Igen, én azt bírom, amikor mit tudom, én háború készül, tudod, Irán, mindenki, bomba, stb. Vegyi mérget, vagy idegmérget vetnek be, meghalnak civilek, és akkor így semmi, tehát ez nem hír. És akkor régen ugye úgy volt a híradó, hogy volt belföld, és akkor külföld, és aztán így. Most az van, hogy van a meghalt, a baleset, a meggyilkolta, a belevágta, aztán van a megnagyobbítatta, az átoperáltatta, a leszedette. Aztán van a babája született, vagy nem született, vagy elvált, vagy megházasodott, és utána, amikor már végén valami hírről is beszélhetnénk, van a kis panda. Igen, tényleg az ilyen kisállatos hírek. A vízisíjelő kutya, a panda, az éneklő kutya, ami tulajdonképpen annyit csinál, hogy ugat tulajdonképpen zenére, ami hát valójában őszintén azért nem egy ilyen irgalmatlan nagy kunszt egy kutyától, hogy ugat, érted? De a legjobb ebben az mindig, amikor, ahogy meg van csinálva a hír, hogy ugye nincsen hírunk, egy hülye gyerek beküldte, hogy felbukl egy autó, és akkor hogy csináljunk bele olyan hírt, ami ugye színvonalas ehhez a dologhoz, hát és akkor kezdődött, akár hogy azt nem vettem fel gyerekek így tévéből, a teás reggelemen ugye, az hihetetlen volt, azt mondja, csávó, a kislány nagyon megijedt, amikor felborult az autó, kislány sehol nem volt az égvilágon. Csak hogy kellett valami, ugye kellett, vagy egy kis, azt is mondhatták volna, a kiskutya nagyot vakkantott, amikor beledölt az árakba a kocsi, tehát... Mert az, hogy beledölt az árakba a kocsi, az magában nem túl erős. Ja. De igen, volt egy szerencsétlen kislány, aki pont megijedt, és... Igen, és Ezt én úgy hívom, hogy ez majdnem hír. Tehát, hogy már majdnem. Tehát, hogy próbálkoztak, de nem jött össze. Közel volt, srácok. Közel volt. Nagyon jó. Nyomjátok csak. Jó ez. Na jó van. Egyébként most Ryan-it átküldted izét, kukac kukit, hogy néz ki. Ez a rajongói oldalon van egyébként? Igen. Tehát akkor ez a rajongói oldat tulajdonképpen felfuttattuk. Ja, nem, fölnéztem arra a profilra, aki írt ott ilyen jó dolgokat, aztán ott volt kirakva. Ja, azt hittem, hogy a rajongói oldalra lett kitolva a történet. De ez minőségi. Te minőségi hír, ne viccelj. Na jól van. Oké. Hát azt hiszem, hogyha ti nem akartok másról beszélni, akkor szerintem... Nem, senki sehova! Volt még valami... mi is volt az? Akartam mondani valamit, nem? Mondjuk volt valami fontos tudsz volt. Tőle a pénzzel kapcsolatos izé. Most szivatsz, vagy tényleg volt valami? Mert akkor gondolkodok rajta. Addig, ha nem haragszatok, akkor felhozom, hogy... Ja igen, mert beszéltünk arra, hogy ugye nem dinamikus a műsor. Hogy tiszta ilyen össze-vissza van az egész, laza. Igen. De azt elmondanám, hogy ha most így megkérne minket a Neo FM, vagy valami nagyobb rádió, ilyen közszolgálati. Már nincs Neo, de az mondjuk ne kérjen meg, de mondjuk Class FM. De Class FM mondjuk, hogy ugye legyen egy műsorunk mondjuk reggel 6-tól... 6 óra 1-ig. 6-tól ugye, mit tudom én, reggel 6-tól, mit tudom én, meddig szokott ezt tartani, 11-ig, vagy nem tudom, hogy akkor, tehát az egy dolog, hogy kiköltöznék Pestre, de hogy úgy azért, ott, mert is mondjuk, hogy itt ugye mennyire jó az a műsor, de azért ott azért meg tudnánk komolyodni igazából. Biztosan. Tehát ott azért nem lenne, mert ott azért ott időbeosztás van, tehát ugyanígy viccelődnénk, tehát meg lenne a jó hangulat, csak ugye nem mi diktáljuk, hogy mit csinálunk, mert itt most konkrétan mi diktáljuk, hogy mikor legyen vége. Hát meg nem is az, tehát ott nyilván érted, mindig készülnél valamivel, ott van egy kerete az egésznek, na de hát itt most az ember, itt én például dolgoztam egész nap, és mit tudom én, egy fél órával előtte kezdtünk el az Alex-szal beszélni, Ryan is itt 45-kor csatlakozott, tehát hogy ilyenkor nyilván az ember, ami belefut Facebookon, itt-ott hírbe, de hát hogyha mondjuk egy komolyabb műsorra meghívnának... És ez lenne a munkánk ráadásul. Mondjuk ez lenne a munkám, hát azt nyilván lényegesen összeszedettebben csinálnám, de szerintem ennek tulajdonképpen itt most ugye nincsen tétje, csak, és itt idézőjelbe és zárójelbe és teljesen úgy, akkor igazából annyi, hogy tetszik-e a nézőknek, vagy sem. Persze számít, meg fontos, de hát volt már, hogy elszúrtunk műsort. Talán de ez szerintem még a rádiós életében is gyakori egyébként. Persze, biztosan. Igen, de hogy szerintem ezen senki nem háborodik föl. Tehát én azt nézem, hogy most 3 dislike van a videón, ez már akkor is rajta volt, amikor még el se kezdődött. Tehát, hogy én azért örülök annak, hogy... Ja, hogy hát ez... Igen, tehát, hogy kukac följött, diszlájkolt 2 profiljával, meg még valaki random rányomta, aki, mit tudom én, egyébként is mindig visszajár a videóim alá diszlájkolni. Annyira bírom ezt a ilyen kukac, és akkor valaki csak beírja, hogy Bence, te vagy az? Tudj, beírja a muterjot. Ja, fiam, szedd össze magad. Bence, te vagy az, oh shit. Igen, tehát azért nyilván, hogyha ez lenne a munkánk, aminek egyébként nagyon örülnénk szerintem, mindannyian. akkor... Akkor az egyik lényegesebben felkészültebben lennénk, meg statikusabbak, meg jobban működnénk. Persze. Mert most ugye este is van, meg már, ugye, már egész nap dolgozott szerintem mindenki ma, aztán bár nem tudom, hogy ti hogy voltatok, de azért én eléggé elfáradtam ma. Ja, hallod, most betoltak hát egy izét, egy témát, én ezen tökre ki voltam, hogy négyig suliba kell maradni az embereknek, hogy ez már van, ez már él, tehát hogy egész napos tanítás, tehát 8 órás és négyig. De nem, ez baromság, hát kettőig, mi is kettőig jártunk is iskolába. Baromság persze, Alex, de ez egy új dolog, most hozták be, kötelező négyig bent lenni. Mondjuk ez nem hülyeség. Akkor miért mondod, hogy baromság, hogy tényleg így van? Hát, mert hogy baromság, hogy miért kell bellenni négyig? Ja, de várj, ezt azért írják meg a kommentedők is, hogy van, mert... Aki volt ma suliba, benn kellett ma négyig lennie? Én olyan emlékszem, hogy ugye Kreffer, ő suliba jár, ő gimnáziumba jár, és hogy ő tegnap is itt volt már délben. De tegnap... Jó, de lehet, hogy az általános meg a gimnázium, mert szerintem azért általánosban még egyszerűbb rávenni a kisebbeket, hogy maradjanak benn, vagy meg ugye a szülőket, mint mondjuk felsőbb tagozatban, vagy gimibe, ugye ahol az... De szerintem vagyos... általánosban szerintem benn maradtunk mi is négyig, minimum alsó tagozatban, tehát a meg volt kellő idő. Hát alsó tagozatban még... Napközibe csak, de én pedig igen, húztam napközi. El, tehát én nem maradtam napközire, igen. De ez itt az a lényeg, hogy kötelező. És most gondolj be, hogy négyig benn marad a gyerek suliba, utána még hazamegy, és akkor még otthon tanul, meg és hogyha mondjuk valami edzésre akar menni. És aki vidéken lakik, érted, akkor 4 órája van arra, hogy éljen egy nap. Én amúgy csak el... haza is kell érnie. Én amúgy én azzal egyetértenék, ami azt hiszem így van talán a keleten, szóval így Kína, Japán, nem tudom, hogy ugye azt hiszem ott is úgy van, hogy a gyerekek, szóval a diákok, tök sokáig benn vannak a suliban, viszont ők bent tanulnak, szóval ugye reggel bemennek, megkapják a házit, és utána van egy ilyen napközi féleség, vagy nem tudom, hogyha valami jó, de az nekünk is így volt, de az már nem így működik régóta, tehát az akkor volt, mi voltunk kizé átlanul. Nem, az csak hogy így, hogy kötelező, így szerintem sokkal jobban, bár nem tudom, hogy kinek hogyan, meg ki hogyan vélekedik erről, de az én véleményem szerint, itt szerintem, hogy kötelező bennmaradni, és mondjuk kötelező az, hogy ott megcsinálják a házit, szerintem sokkal jobban lehet az embereket, vagy a gyerekeket ösztönözni arra. Jó, persze lehet, hogy először mindenki, de hogy maradok benne négyig, hogy mondjuk megcsinálják a házit, mondjuk fölkészüljenek, vagy elolvassanak mondjuk egy verset, vagy mit tudom én, mert... Igen, csak azt írják... Hogy általánosba kell csak négyig. Nem is az, hanem azt olvasom most, hogy kérvényt kell benyújtani, de mondjuk akinek nem olyan a szüleje. Szülei. Hogy nem ugyanolyan a szülő, hogy csak úgy megengedné, ugye, hogy úgy kérvényt nyújtson arhoz, hogy engedjék el a fiát, hogyha négyig kötelező iskola van. Itt belenyúltunk a tutiba, mert pörög a chat, mint az állat. Igen, de tényleg. Igen, azt olvasom, hogy ugye általánosban van ez, ott kötelező, viszont ha viszel papírt, akkor igazából nem kell. Általánosban amúgy én még támogatnám is ezt, hogy legyen kötelező is. Azt mondja, tanulunk a francot, csempészjük az ital. Kettőtől négyig itt mindenki, na hozzá. Nem, amúgy én ezzel tényleg egyetlen, vagyis hát én ezt tudom. Ez jó tűnik, bent is írják. Például egy tök okos. Hogy mit tudom én, akkor neki 2 üveg. Ja. Ott főzik a metet a sarra napköziben. Ja, a kémiateremben, tudod, ott fordulod. Bezárják magukat. Én nem tudom, nem értek egyet igazából. Nem, nagyon nem. Én mindig úgy vagyok vele, mert minden szülő azt akarja mindig, hogy beleerőltetni a gyerekbe mindent, amit lehet. Szerintem ez nem egy jó módszer. Nekem volt egy ismerősöm, nem mondom a nevét egyébként, de ismerjük. Svejhelger Károly. Ismerjük, és őt például mindig elküldték a szülei, de úgy, hogy már gimnáziumba járt, meg mit tudom én, tehát ugye a 9. osztályban, meg mit tudom én, elküldték ugye 8-kor aludni. Ezt már egyszer felhoztam. Jaj, ezt mesélted neki, ez durva. De ezt szerintem csak Avery-nek dobtam fel, tehát nem live-oztunk, hogy azért 8-kor aludni egy olyan gyereknek, mikor tudja, hogy minden ugye Skype-on, meg Facebook-on minden osztálytársa fenn van éjfélig, azért az egy rohadt nagy teher. És biztos, hogy nem fogja előre jutatni. Tehát ez csak egy felesleges ilyen... Na de az se, Alex, hogyha fönt van... Na de az sem jutatja előre, hogyha éjfélig fönn van Facebookon. Az tuti. Én a 8 órát, meg ezt, hogy meglegyen mondva egy 18 éves gyereknek, hogy 8-kor állt be a helyed, ezt gáznak, nagyon gáznak tartom, de mit tudom én... De nem a gyerek részéről tartom gáznak, hanem a szülő részéről tartom. Azt mondom én is, csak azt mondom, hogyha például az én fiam 18 éves lesz, és mit, akkor mit tudom én is látom, hogy hát most én sem fekszek le érte 8 órakor, tehát így 8 nem óra is így eldől, hát főleg egy gyerek nem tud lefeküdni hát 8 óra. Az meg a másik, nyáron persze. Meg aztán végképp nem, most már azért sötét van 8-kor. Na mindegy, de hogyha nekem például 18 éves lesz a fiam, amikor majd 18 éves lesz a fiam, akkor, és mit, akkor mit tudom én 10 óra, és azt mondja, hogy mit tudom én, fönn vagyok, vagy tanulnia kell, simán van egy csomó ilyen, vagy csak ezt mondja, jó, még ezt a filmet befejezzem, akkor azt mondom, oké. De hogy rendszeresen évfélig fönt legyen, és tolja, én ezt csináltam, én azért tudom én saját magamról, hogy ez iszonyatosan fárasztó. Igen, borzasztóan, én is tudom. És kimerítő, és az embert fizikailag lefárasztja az, hogy átáll egy olyan életvitelre, hogy éjfél egyik, hogy... fél kettőig fönt van, aztán másnap alig tud fölkelni, az első két órát azt gyakran szó szerint végig alussza, és nem is egészséges egyébként. Persze, hogy nem. Hát meg alig bírsz koncentrálni, tulajdonképpen csak melegedni mész be a suliba, mert azzal az én így voltam, hogy amikor bementem, én így tudom, ha legjobban, így... hogy aludtam. Te bementem aludni a suliba. Hát jó, akkor így vegetálni mész be, mert én emlékszem, hogy annyira álmos voltam mindig így néha, hogy... Hát az első két óra, és akkor rászoksz a kávézásra, ami egyébként furra felesleges. Igen. És rohadtul egészségtelen, mindenki tizéli, hogy jaj, mert ó, de hát a kávé, hát az csak a kávé, azt a körülbelül van olyan egészségtelen, simán még rosszabb, mint a cigi, mert úgy hát megtereli az, az automatás, persze. Amit az automatákba tolsz, igen. De egyébként egy normál kávé, tehát annak van egy kultúrája, az egészséges is tud lenni, nyilván mindent mértékkel. De hát persze, az, de amit, amit a suli büfébe tolsz, hát, igen, az 50 forintos cappuccino, amit te tor, meg ki tudja még te jó égni. És odaidek, és tudod, odaidek, hogy nápolyi ezüstberakásos, aranyozott cappuccino. Igen, és akkor így... Tej szihabból, ez így bele van rajzolva, tudod, mint a kávé artok, mikor így csinálnak így a habban egy rajzot a fahéjan, tudod? Igen, mint ha valami, egy, ott ülne benne egy barista, érted, a gépbe, és ott izé szívószállal a szívecskét rajzolja rá, és akkor az egész annyi történik, hogy van három por, ami 3019-ig eláll, és izé, és megnyomod a gombot, full klóros víz, jön ki a budiból, érted, belerakja a port. Tudom, hogy megy bele, az amúgy is tökre illegális, szintetikus koffein, ez semmi köze ez egy tiszta vegyi anyag az egész, és akkor nesze 50 forintért cappuccino azt kivagyom. Igen, és akkor megiszod a kávét, bemész, és azért biztos suli büfébe még egy burnt veszel, vagy egy health, vagy egy valami. Igen, ami aztán már a vége. Az a vége, igen, és akkor beülsz, és mint valami kapkodó idegbeteg, nem tudod, hogy miért remeg a lábad, meg miért jársz úgy, érted, mint hogyha mit tudom. Az velem megtörtént az, vagyis hát nem velem, hanem az én baráti körömben, hogy éjszakás volt az egyik ismerősöm, és hát ő úgy volt vele, hogy ő nem akar elaludni, de már nem aludt egy napig, nem tudom miért, de úgy volt vele, hogy akkor még tudod, még ki kell bírni 12 órát. Igen. Így, így 6-tól 6-ig, tudod? Hát én színpadaépítés közben volt nekem ilyen, bocsánat. És vagy érted, és akkor mondta, hogy azért ivott vagy, az amúgy is 2 maximum, és rohadt egészségtelen burnből, érted, benyomtak, vagy mit tudom én, vagy 20-at, érted, és akkor mondta, hogy elkezdett vérezni az orra, meg tiszta, azt izé, nem, már elkezdett szédülni, meg mit tudom én, el is hiszem, olyan túladagolás, meg... Simán túl lehet adagolni. Meg hát képzeld már el, hogy mi van az energiaitalban, mert ezt sokan nem tudják, de rá lehet szokni, tehát durvább, mint a kávé, igen. Mert azt tudom, hogy az én tesóm rászokott, hát ez nem most volt nyilván, régen még ő is benzinkúton dolgozott, és ő is rászokott erre az egészre, és mondta, hogy baromira durva volt letenni, tehát durvább volt szinte, mint a cigit, érted. Igen, mert hogy az annyi minden. Mert mint a pálinka, érted, olyan fizikai függőséget okoz, hogy nem tudsz nélküle felkelni. Tehát az olyan, mint amikor felkel a Pista bácsi, és addig, amíg nem ivott meg 3 feles, nem tudja begombolni az ingjét. Ja. Mert remeg össze-vissza. Pont tegnap láttam egy ilyen palit egy boltban. Hát a cik is ilyen. Ott remegett a keze, és nem tudott rágyújtani. Aztán bement a boltba, vett egy rakétát, tudod, ezt a kis felest, kiment, letolta. Igen, és akkor izé. Akkor már ment minden rendes. És akkor ment minden. Amúgy nekem az energiaitallal nagyon-nagyon rossz tapasztalatom, illetve emlékem egyszer voltunk így nyaralni, és hát ugye baráti társaság, minden, és akkor még én is azért úgy ittam az energiaitalt, most már nem, és vettem 4 darab Monster, de tudjátok, a Monster az ilyen, azt hiszem, fél literes kiadás, szóval nem ez az ilyen Red Bull, ami 2 deci, hanem az a nagy vigyó, és akkor abból megittam 4-et. És ugye arra még jött 1-2 sör is, és konkrétan annyira levert a víz, és annyira elkezdett dobogni a szél, hogy le kellett feküdnöm, mert nagyon szarú voltam. És ott mondták a többiek, hogy akkor ez már lehet, hogy kicsit sok volt, mondom, hát igen, lehet, hogy kicsit sok volt, és hát nekem ez egy eléggé olyan élmény volt, ami úgyhogy kicsikét lebeszélt arról, hogy én most itt iszogassam az energiaitalokat, vagy sem. Persze egy még belefér, meg még úgy el lehet hinni, hogy felpörget, vagy fenntart, de én amúgy különösen nem vettem észre a hatását, de az egy nagyon nagy rossz élmény volt. Igen, itt közben, itt miközben Rája mondta, itt elkezdtünk beszélgetni egy komment, vagy hát egy pársoros beszélgetés. Engedjék meg, hogy hagyj olvassuk fel ezt a kommentet, igen. Mert nélkül semmi értelme nem lesz ennek a beszélgetésnek, igen. Hanem mondják. Tehát írta, nem tudjuk, ki írta, és nem mondunk nevet se, jó? Én tudom, ki írta, de direkt nem akarok nevet mondani. Azt írta, hogy fárasztó a szart, én suliba vagyok 4-ig, hazajövök 5 óra, aztán gépezek reggel 3-ig. 5-kor felkelek, gépezek 1 órát, aztán gósul és nem fárasztó. Na most a fiatalságnak, amikor az ember ilyen 10 éves, van egy olyan... Egyébként ez pszichológusok mondják, tehát van egy olyan agyi állapot, hogy még nem fejlődött úgy ki az agyában, azok, tehát nincsenek meg azok a kapcsolatok, olyan, tehát ezek a neuronok, meg mit, én nem akarok és ezért nem érzi, mondani. Hogy ezért nem az, hanem hogy van a belátás az agyi központban, tehát az agyban van egy olyan rész, amiért az előre gondolkodásért, a belátásért, az ilyen tudatos tervezésért, tehát az ilyenekért felelős, és egy ilyen 10 éves srácban még nincsen ez a rész úgy kifejlődve. És ezért van az, hogy az ember azt gondolja 10 évesen, meg gyakran mondjuk 20 évesen is, bár ez szerintem már nem biológiai, inkább szellemi történet, hogy az, ami most van, az nincs hatással, azt én büntetlenül meg tudom csinálni. De az igazság, most majdnem mondtam a srácnak a nevét, bocsi, nem akarom, mert ezt én is átestem ilyenen, hogy ez nem most fárasztó, meg ez nem most lesz igazából ennek meg a böjtje, hanem pár sokkal éven késő. Belül, igen, és akkor már nem fogod azt tudni csinálni, hogy jó, hát akkor visszacsinálom, mert már nem tudod visszacsinálni, hiszen már a szervezetedet terhelted évekig, és pláne akkor, amikor fejlődésben van, amikor kialakul az izomzat, a csontozat, stb. És fárasztod... Azt nem mondjuk azért, mit? Hogy nem lehet visszacsinálni, de mondjuk azt, hogy egy rohadtul nagy szopástól mented meg magad, mondjuk inkább. Hát így. Nagyon sok mindent, Alex, nem lehet visszacsinálni. Én a saját egészségemmel kapcsolatban majd privátban elmondom, de szerintem már mondtam is, megboldogult hülye gyerekkoromban. Vannak tapasztalataim, hogy bizony csináltam olyan dolgokat 10 évesen, meg 20 évesen, ami mai napig igen kihat. Na mondjuk erről nem tudtam. De egyébként ezt jobb is, ha elmondod, mert egyáltalán nem késő még most se visszacsinálni. Vissza lehet. Én olyan dolgokat csináltam vissza, ami, tehát én konkrétan már itt a halálra voltam ítélve. Tehát, hogy én olyan dolgokba mentem itt a végén bele, ugye, hogy pánikbetegség, meg fóbiák, tehát nekem 5 éven belül, ha semmit nem csinálhattam volna vissza, most konkrétan az az ember lennék, aki tudod, minden redőny le van húzva, mindig, soha nem látni egy darab lámpát se, és amikor kijön a pizzás, akkor van neki egy külön kis szoba, ahol ott van a pénz és a borra való, oda le kell rakni a pizzát, tudod? Elvenni a pénzt, meg kimenni, de az ember soha nem látta senki. Na jó, ez egy brutál hosszú téma, viszont 8 óra. A nagy kezdvégén. 8 óra, úgyhogy itt most ezt tényleg lezárjuk. Viszont szerintem tök király kis beszélgetés volt. És viszont ezt a beszélgetést, jó kis outro, ezt a beszélgetést egyébként áttolhatjuk a következő podcastre is, tehát onnan is átvezethetjük majd ezt a fonalat, mert hát bőven van még mit mondani egyébként, hát hozzáteszem. Pont azt szerettem volna mondani, hogy még a sulis témára visszatérve, hogy kicsikét, hogy én más, hogy értelmeztem, vagy szerettem volna mondani, mert többen írták, hogy a gimiben, meg azért 8-ban már nekem már bemaradni, hogy én nem feltétlenül a 8-osokra gondoltam, hanem az általános iskolásokra. Szóval én például azt támogatom, hogy mondjuk a 11-12 éves Pisti Józsi mondjuk ne menjen haza délután egykor, ne vigyék haza a suliból a szülei, és akik a tévé elé. Ez is milyen szerelték, hogy a kisgyerek Józsi meg Pisti. Pisti kell, meg Moritzka. Hát, ja, úgyhogy csak szóval értitek, nagyjából ez lett volna. Szóval én ezt támogatom, hogy akkor a fiatalok korosztálynak szerintem simán maradjanak csak benn, mert tudom, hogy a napközi ugye nem kötelező, meg emlékszem, én is napközi is voltam, és emlékszem, hogy azért sosem volt az, hogy olyan hűden nagyon sokan lettünk volna, úgyhogy, ja. Nagyjából ennyi. Jó, hát akkor ez outrónak szerintem jó volt. Én megköszönöm nektek, hogy itt voltatok. És nektek is, Alex meg Ryan. Ja, ez annyiszor, olyan jó eljátszani minden egyes alkalommal. Tehát megköszönjük a nézőknek is, tényleg itt voltatok, és hát azt hiszem, hogy ez a podcast így live adás, ez így poén, mert hogy tényleg ez az interaktivitás szerintem nagyon hozzáad a dologhoz. Ha meg nagyon tematikus témánk lesz, akkor meg nem live-ba adjuk ki, hanem akkor mondjuk máshogy. Köszi, hogy itt voltatok, remélem, hogy jövő hét kedden is itt lesztek ugyanúgy velünk, mi minden esetre itt leszünk. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel Alexre, és kukac kuki rajongói oldalát is mindenképpen látogassátok, mi szerintem mindenképpen oda fogunk szokni. Úgyhogy Tomi minden nap nézzük, Tomi HD-nek pedig hát igazából nem üzenem, hogy nem kell kitörölni, poén, menjen, toljuk, menjenek rá feliratkozások, szerintem teljesen korrekt. Igen, tehát így kell egy rohadt nagy trollkodásból viccet csinálni, ugye ezt én már minden taktikát, ugye Kaveri nagyon jó volt, ugye szerintem, hogy minden már ilyen trollkodásról ki tudtam védeni, hogy... Abszolút, és tényleg az elején még idegesített, most már tényleg tök jól szórakozok rajta, tehát hogy abszolút jó. Kukacnak meghosszabbítjuk, nem négyikkel valami, hanem tízikben a suliba, vagy nyolcik. Ha jár egyáltalán suliba, lehet még úgy is. Kis csopiba jár. Mondjuk az én fiam értelmesebb, szóval lehet, hogy még lájtosabban. Na jó van, kösz, hogy itt voltatok velünk, és akkor jövő hét kedden szerintem ugyanígy live-ot csináljunk? Mit szóltok hozzá? Mit gondoltok? Simán. Hát azért így kicsit közvetlenebb, hogy tudjuk olvasni az emberkéket. Igen, tehát azért adtak jó ötleteket, meg megmondták, hogyha kérdeztünk valamit, tehát interaktív. Abszolút. Meg hát abszolút. Kukacot is tudjuk követni, úgyhogy... Így van, kukacot a legjobb követni, nem maradunk fel semmiről ezekre a fontos dolgokra, amiket... Már azt hiszem, hogy kupacot is tudjuk követni. Hát egy kupac kukacot, igen. Kupac kukacot. Na kösz, hogy itt voltatok, ciao. Sziasztok.